الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اتقوا ما بعد. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ جلے شانوں نے دین کی محنت میں ہمیں اور آپ کو لگایا ہے. یہ محنت ہمیں اور آپ کو موت کے آخری سانس تک سیکھتے ہوئے کرنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله سبحانه وتعالى telah sibukkan kita dengan usaha agama. Oleh kerana itu kita kena sibukkan diri kita dengan usaha agama dan membuatnya sehingga mati sambil belajar usaha ini. سبلاغ نبیوں والی محنت ہے, ختم نبوت والی محنت ہے, اس کو ہم سیکھنے کی نیت کریں اور سیکھتے ہوئے کریں. Dan ini ialah usaha atau kerja yang telah dilakukan oleh 124,000 orang nabi-nabi dan rasul-rasul. Oleh kerana itu kita buat seluruh hidup kita dan sambil kita buat dan kita niat untuk belajar. اسی کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر لائن سے پاک تھے, اللہ نے پاک کام پاک نبیوں سے لیا ہے. Oleh kerana anbiya alaihi salatu wassalam mereka adalah suci dan bersih, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat agama daripada mereka yang suci lagi bersih. Aur hum apni zaat pe nigah dalein, sarapa napak hai aur kaam paak hai. Dan kalaulah kita melihat kepada diri kita dipenuhi oleh segala kekotoran dan segala dosa. Anbiya alaihi salam ne kaam ka haq ada kiya har lain ki qurbani mujahidon ke saath. Para anbiya alaihi salatu wassalam telah menunaikan hak usaha ini dan dengan segala mujahadah daripada segenap sudut. اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد آخر میں روتے ہوئے ڈرتے ہوئے گئے کہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکا. Dan setelah mengorbankan segala-galanya, akhirnya mereka akan menangis dan berkata, wahai Allah, bahwa kami tidak mampu untuk buat apa-apa. صحابہ اکرام نے سب کچھ اللہ کے دین کے کام میں جھونک دیا اور لگانے کے بعد روتے ڈرتے ہوئے گئے کہ اللہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا. Dan begitu juga para sahabah radhiyallahu anhum, mereka telah mengorbankan segala-galanya untuk agama Allah. Kemudian apabila hari akhir-akhir mereka untuk mati, mereka menangis dan berkata, kami tak boleh buat apa-apa pun. Isteri Anbiya alaihissalam dan sahabat ki zindagi hamare aur aapke liye namuna hai. Oleh kerana itu kehidupan Nabi dan juga para sahabah radhiyallahu anhum ialah contoh bagi kehidupan kita. Kaam karte rahe aur darte rahe. Kita terus buat usaha dan terus takut pada Allah. Kaam karte rahe aur rote rahe. Terus kita buat usaha dan terus kita menangis. Aur kaam karte rahe, Allah se maut ke aakhri saans tak kaam mein lage rehne ki taufeeq mangte rahe. Kita terus buat usaha dan terus kita minta pada Allah supaya memberi taufeeq kepada kita buat usaha sampai mati. Kaam bahut seedha zyada aur aasan Allah ne diya hai. Allah telah beri usaha ini kepada kita, kerja yang sangat mudah lagi senang. Aasan isliye diya ki ummat ke har fard ko hum kaam mein laga saken. Mudah kerana setiap umat boleh buat usaha ini. اور امت کے ہر فرد کو کام سمجھا سکیں. Dan setiap umat boleh fahamkan usaha ini. جتنے لوگ آج تک کامل نہیں لگ پا رہے وہ ہماری ناسمجھی کی بات ہے, ہم کام ان کو سمجھا نہیں پا رہے. Orang-orang yang sehingga hari ini tidak mampu buat usaha ini, ini ialah kerana kelemahan kita, kerana kita tidak mampu untuk memahamkan mereka. اسے کام بہت آسان ہے, لوگوں کے سامنے آسان بنا کے پیش کرنا ہے. Oleh kerana itu usaha ini sangat mudah, kita kena bentangkan kepada di depan orang kawan-kawan kita dengan cara yang mudah. Logo ke samne itna mushkil karke kaam pesh na kare ke aadmi ki zuban par ye aa jaye ke ye mere bas ka nahi hai. Jangan kita bentangkan usaha ini dalam bentuk yang susah sehingga orang itu akan kata, kerja ini saya tak mampu buat. Itna aasan kaam hai ke jis aadmi ke do haath do pair nahi hai wo bhi ye kaam kar sakta hai. Betapa mudah usaha ini, seseorang yang tidak ada dua tangan dua kaki pun boleh buat usaha ini. Jis aadmi ke do aankhein nahi hai, zuban mein bolne ki taaqat nahi, zuban se bol nahi sakta, wo bhi ye kaam kar sakta hai. Begitu mudahnya orang yang tidak ada mata, yang tidak ada lidah untuk bercakap pun boleh buat usaha ini. Tolong jangan ambil video. Itna aasan kaam Allah ne diya hai. Betapa mudahnya Allah Taala bagi usaha ini. Hum isliye nahi kar pa rahe ki hum samjhe nahi kaam ko. Tapi kita tidak mampu untuk buat usaha ini. Log isliye kaam mein nahi lag pa rahe ki hum samjha nahi pa rahe logon ko kaam. Jadi ini Allah kena kelemahan kita, kita tak mampu untuk ambil usaha. Hum sab ki pehli zimmedari ye hai ki har ek ko kaam aasan bana ke pesh kare. Oleh menjadi tanggungjawab kita, kita kena bentangkan dengan cara yang mudah kepada setiap orang. Aur ye kaam afraad ka nahi hai. Kerja ini bukan untuk individu. Ye kaam puri ummat ka hai. kirjaini ala untu seluruh umat. Umat ke ek fard ko ye kaam samjhana hai, kaam mein lagana hai. Kita kena fahamkan setiap umat ini dan kita kena hubungkan mereka dengan usaha ini. Ab puri umat kaam mein us waqt lagegi jab kaam aasan bana ke unke samne pesh karenge. Semua umat mereka boleh buat usaha ini apabila kita bentangkan kepada mereka dengan cara yang mudah. Kaam jaise mardon ke liye zaruri hai, usse zyada auraton ke liye zaruri hai. Sebagaimana usaha ini perlu bagi lelaki, begitu juga perlu bagi wanita. میرے بزرگوں بھائیوں دوستو اسے ہم اور آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں جتنے نبی کی عورتوں نے کام میں انبیاء کا ساتھ دیا اللہ نے ان پیارے پاک نبیوں سے بہت بڑا کام لیا kalau kita lihat sejarah para nabi mana-mana nabi yang istri-istri mereka sama-sama memberi usaha agama Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat agama yang sangat luas daripada mereka. Jin nabiyon ke ghar ki auraton ne nabiyon ka saath ke diya time zamana bahut lamba mila lekin kaam zyada ho nahi saka. Tetapi mana-mana nabi yang isteri mereka tidak sama-sama memberi masa bersama dengan mereka walaupun masa dakwah mereka begitu panjang tetapi sedikit sahaja orang yang beriman. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کا زمانہ ملا محنت کا خوب محنت کی قربانیاں دی بیوی نے کام میں ساتھ نہیں دیا کام میں نہیں لگی میرے بزرگ کو 950 سال کی محنت ہے 80-82 آدمی ایمان لا رہے ہیں نوح علیہ السلام baginda telah berusaha 950 tahun tetapi isteri baginda tidak sama-sama memberi sokongan dalam dakwah walaupun masa begitu panjang hanya yang beriman dengan baginda 80 hingga 82 orang sahaja. Aur ini ki zindagi Quran samne rakhkar samjhana jab tak to ghar ki aurat kaam mein nahi lagegi bacche kabhi deen par aane wale nahi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran apabila wanita-wanita tidak sibuk buat usaha agama, agama tidak akan datang dalam kehidupan anak-anak mereka. Deen pe kya aayenge iman par aana mushkil. Bukan kata agama, bahkan datang kepada iman juga menjadi susah. Hazrat Nuh alaihissalam ki 950 saal ki mehnat hai. Bibi ke paas iman nahi, bibi iman wali nahi. Nabi ka beta hai, kufri ki maut mar raha hai. Dan Nuh alaihissalam buat usaha 950 tahun, tetapi isteri yang sentiasa berada di sisinya tidak dapat iman. Dan anaknya juga mati tanpa iman. Nabi ki god mein palkar, Nabi ke sang rehkar, Nabi ke sang sokar, khakar, kufri ki maut mar ke ja raha hai. Dan dia hidup bersama dengan Nabi, dibela, dibawa di riba Nabi, makan bersama Nabi, tidur bersama Nabi, tapi mati dalam keadaan kufur. Mere budrugo bhaiyo dosto, Firaun ki god mein bachcha palla hai. Dan seorang bayi pula dibela di bawah penjagaan Firaun. Ek nombor ka zalim hai, kafir hai, makkar hai. Dan seorang yang penjahat nombor satu, pembohong nombor satu dan orang yang zalim nombor satu. Lekin maan ek hai, Allah wali hai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maan ek hai, achhi hai. Tetapi ibunya yang baik, yang salihah. Aage chal ke Allah ne nishano waqt ka nabi bana rahe hain dan telah berlalu masa Allah telah jadikan nabi pada waktu itu. Ibrahim alaihissalam ki biwi ne kaam mein saath di, Allah ne kitna bada kaam liya ke Baitullah ki taameer bhi karayi, qiyamah tak ke hajjon ka sawab bhi liya aur unhi ki nasl mein Allah ne janab Rasoolullah ko paida bhi kiya. Ibrahim alaihissalam isteri dan baginda sama-sama buat usaha, sama-sama bagi sokongan dan Allah Subhanahu wa taala mengambil khidmat daripada baginda bahawa Allah telah perintahkan baginda untuk membina Kaabah dan juga menyampaikan salam baginda ke semua para haji-haji. Begitu besar Allah ambil usaha daripada baginda. Isi budurgo hamare samne kaam ka ek rukh na ho kisi mardon pe mehnat ki jaye. Isse ki duniya mein mardon se badi tadad auraton ki hai aur auraton se badi tadad bachchon ki hai aur bachchon ki zindagi ka dar o madar Allah ne auraton ki zindagi par rakha hai. Tuan-tuan yang mulia, janganlah kita jadikan arah usaha kita hanya kepada lelaki semata-mata kerana bilangan wanita lebih banyak daripada lelaki dan bilangan anak-anak lebih banyak daripada wanita dan jalan untuk datangnya agama kepada wanita bergantung kepada agama yang ada pada ibu-ibu mereka. Auraton ka dil Allah ne mardon ke muqable mein bada naram banaya hai. Dibandingkan hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bahawa hati wanita lebih lembut daripada hati lelaki. Zehen sazi, zehen banane ki salahiyat Allah ne aurat ko di hai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada wanita untuk membentuk pemikiran seseorang. Mahol banane ki salahiyat Allah ne aurat ko di hai. Allah telah beri kepada wanita kemampuan untuk membina suasana. Aur bachchon ki Allah ne sifat rakhi hai, maa ki zindagi lete hai, baap ki nahi lete, baap chahe waqt ka nabi ho. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat anak-anak mereka mengambil daripada kehidupan ibu. Mereka tidak akan mengambil daripada kehidupan bapa. Walaupun bapa itu nabi kepada zaman tersebut. Baca mak ke bed me, bap ke bed me ni. Anak daripada rahim ibu bukan daripada bapa, dari rahim bapa. Oh iya, jahan mak ke bed me jismani etibar se banta hai, saath mein mak ki puri zindagi bhi le leta hai. Dan oleh kerana daripada segi pembentukan jiwa dirinya di dalam rahim ibu, perut ibunya, begitu juga dia mengambil keseluruhan cara hidup ibunya. Dunia mein aake sirf maa ke seene ka doodh nahi peeta, doodh ke har khatre ke saath maa ki puri zindagi leta hai. Apabila dia lahir di dunia, dia minum susu daripada dada ibunya dan bersama itu dia mengambil kehidupan ibunya. Allah hame aur aapko sabko maaf kar de. Semoga Allah ampun kita semua. Humne aankh se patti bandhkar mardon ko mehnat ka maidan banaya, auraton ko chhod diya. Hari ini kita telah tutup mata kita, kita telah buat usaha di kalangan lelaki sahaja, kita lupa di kalangan wanita. Natijah ye nikalna hai, barson kaam mein lagkar hame ho gaye, hamare ghar mein din nahi hai. Oleh natijahnya, bertahun-tahun kita telah buat usaha, agama tidak datang di dalam rumah kita. Barson kaam mein hame lagkar ho gaye, auraton ko tabligh ki hawa bhi nahi lagi hai. Kita buat usaha bertahun-tahun tapi isteri kita angin tabligh pun tak pernah kena. Dunia ko barson ke 6 number samjhane, biwi ko ek number ka hi pata nahi. Kita telah fahamkan dunia 6 perkara tetapi isteri kita number 1 daripada 6 perkara pun tak tahu. Mardon mein mehnat bahut karne, bachcho ko kalma namaz ka bhi pata nahi. Kita telah usaha banyak untuk membina sembahyang-sembahyang orang lain tetapi anak kita sembahyang dan kalimah pun tak tahu. Mere putri ko mehnat karke deendar chahe jitna ban jaye, jab tak ghar mein deen nahi layenge, ghar ki chaukat par deen hoga, andar ghar deen nahi jayega. Kita boleh jadi orang yang paling soleh, orang yang paling baik tetapi sekiranya kita tidak usaha agama untuk datang di kalangan wanita, agama hanya datang setakat bendul pintu sahaja, tidak akan masuk ke dalam rumah. Isteri baithne wala pura majma niyat irade kare apke ghar ki auraton ko bachcho ko mehnat ka maidan banayenge. Oleh sebab itu semua yang hadir ini kena niat bahawa mereka akan jadikan medan usaha juga ialah wanita-wanita, isteri-isteri mereka dan anak-anak di rumah. Budurgo bhaiyo, hum auraton bachcho ka bahut haq maar rahe hain. Hari ini kita banyak meninggalkan, membiarkan hak-hak isteri dan anak-anak. Humne samjha ki auraton bachcho ko khilana, pehnana, padhana, yahi hamara kaam hai. Kita menyangka bahawa kerja kita hanya memberi pakaian dan makanan kepada anak-anak dan isteri kita. Bidal ye lagta hai ki deendari ke saath bhi mar gaye to qiyamah mein auraton bachcho ka haath hamari gardan hogi. Kalaulah kita mati dalam keadaan beriman sekalipun, tetapi di akhirat kelak semua tangan-tangan anak dan isteri kita akan menarik tungkuk-tungkuk kita. Hamari deendari qurbaniyon par khuda jannat ka faisla kar rahe honge, ghar ki aurte bachche aake gardan pakad ke jahannam ki taraf le ja rahe honge. Kita dengan pengorbanan kita, dengan agama kita, mungkin akan diputuskan kita masuk syurga, tetapi anak-anak dan isteri-isteri kita akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Hum deendari ke saath qabr mein jayenge, ghar ki beti bhi qabr mein saath bichhu ko pahunchayenge. Dan kalaulah kita masuk dalam keadaan beragama dalam kubur kita tetapi oleh kerana tidak ada agama dalam rumah tangga kita, mereka sentiasa menghantar ular dan kala-kala jengking dalam kubur kita. Budurgo bhaiyo, hamare ghar ki auratein bachche hamare liye jannat bhi hain aur jahannam bhi hain. Anak-anak kita dan wanita-wanita kita di rumah, mereka adalah syurga ataupun mereka adalah neraka. Yahi auraton bachchon ki deendari hame jannat pe pahunchayegi, unhi bachchon ki bedeeni hame jahannam mein dalwayegi. Agama yang ada di dalam anak-anak kita jugalah akan memasukkan kita ke dalam syurga dan kerana ketidakan agama mereka jugalah akan menghantar kita masuk neraka. Isteri Allah Quran mein keh rahe hai ki apne aap ko apne ahl wa yaal ko jahannam ki aag se bachao. Oleh kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Afdal to hum kaam karne ko taiyar nahi. Pertama, kita tak sedia nak buat usaha. Aur kaam aisa karte hai ki ghar ki taraf se aankh se patti bandh lete hain. Kemudian dah kita buat usaha pula mengenai belah sebelah rumah kita, kita tutup mata tak mau tengok. Barso kaam mein lagkar ho gaye, aaj tak maa behan biwi ko kaise samjhaya kaam. Hari ini kita buat usaha bertahun-tahun tapi kita tidak bagi kefahamkan ibu kita, kakak kita, isteri kita tentang usaha agama. Barso kaam mein lagkar ho gaye, aaj tak fazail ki taleem ke halqe nahi lagaye ghar ko andar. Kita bertahun-tahun dah kita buat usaha tapi sehingga kini halqah taleem fazail tak buat pun di rumah. Har mahine sekdon ko 3 din leke jaate hain, sabko 6 number ka hafiz bana ke laate hain. Barson biwi ko bachcho ko ghar mein ho gaye, aaj tak ek number kisi ko nahi sikhaya. Sundar ne mulya tetya mat tetya berapa ribu orang dah kita keluarkan mereka 3 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dah jadikan mereka hafiz 6 perkara. Tapi bertahun-tahun dah kita bersama anak isteri kita, kita tidak ajar anak isteri kita 6 perkara sekalipun. Mere buzurgo bhai isse do firqe ban gaye. Oleh sebab itu kita telah jadi dua puak. Mardon mein kaam aur tum mein kaam nahi. Kemudian di kalangan, yakni di kalangan lelaki ada usaha, di kalangan wanita tidak ada usaha. Mardon mein thoda deen, auraton bachchon mein deen nahi. Dan di dalam di kehidupan lelaki ada sedikit agama, kehidupan wanita tak ada langsung agama. Mardon mein thodi deen ki fikr hai, aurte befikr deen ki line se. Di kalangan lelaki ada sedikit fikir agama, wanita tidak ada fikir agama langsung. Agar hum aur aap apne gharon ke andar fikr aur mehnat bhi karenge to hamare ghar ki bedini ye hamare dhande karobar mein barkat kabhi nahi aane degi. Kalaulah kita tidak usaha di kalangan keluarga kita, di rumah kita, dan tidak ada agama di kalangan mereka, sekali-kali dalam usaha kerja kita tidak ada keberkatan. Agar abhi apne gharon ke andar taleem aur 6 number ke muzakare ke zariye ghar mein deen ka mahol banakar inki zindagiyon mein deen lane ki mehnat bhi karenge, zindagiyon mein sukoon kabhi nahi aayega. Kalaulah kita tidak usaha buat halaqah ta'lim, usaha untuk agama datang dalam kehidupan rumah tangga kita, selagi sekali-kali ketenangan tidak akan datang dalam rumah kita. Isi budurgo bhaiyo, ye sara majma niyat kare, aaj se apni mehnat ka maidan apne ghar ko bhi banayenge. Oleh kerana itu kita semua yang hadir kerana niat, kita juga akan jadikan medan usaha kita ialah rumah tangga kita. Apni fikron ke andar apne gharon ko bhi lenge, ghar ki auraton bachchon ko bhi lenge. Dalam fikir kita juga kita nak fikir untuk keluarga kita, anak dan isteri kita juga. Abhi hamara hal ye ki pure alam ki fikr hai, apne ghar se befikr hai. Tetapi keadaan kita pada hari ini kita fikir seluruh dunia, tetapi kita tak fikir rumah kita. Pure alam mein deen jaye, sabko fikr hai, ghar mein deen aaye, iske bijlai se befikr hai. Kita fikir supaya agama datang di seluruh alam, tapi kita lupa untuk fikir agama bagaimana untuk datang di rumah kita. Mere buzurgo, dunia mein wo jayega jo hamare ghar mein hoga. Dan apa yang akan tersebar di dunia, apa yang ada di rumah kita. Isteri apne gharon ki fikr karna bahut zaruri hai. Oleh itu sangat perlu kita fikir untuk rumah tangga kita. Janabi Rasulullah SAW ki zindagi par hamari nigah ho. Kita kena lihat bagaimana kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alami nabi qiyamah tak ke nabi hain. Nabi yang terakhir sampai hari kiamat untuk seluruh alam. Pure Makkah ko nange ki chot iman ki daawat de rahe. Baginda dengan sepenuh kekuatan memberi dakwah iman di Mekah. Lekin iman ke liye sabse pehle biwi ko taiyar kiya hai. Tetapi pertama sekali baginda telah sediakan istrinya untuk beriman. Deen ki mehnat ke liye sabse pehla saathi biwi ko banaya hai. Dan untuk usaha agama kawan yang pertama baginda telah jadikan istrinya. Hazrat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali baad mein aaye, sabse pehle biwi ne saath diya hai. Dan Hazrat Abu Bakar, Umar, Osman, mereka datang kemudian, tetapi yang mula-mula isteri telah memberi mat. Bade-bade sahabat ni kurbaniya baad mein diye, pehle biwi ko kurbani ke liye taiyar kiya hai. Sahabat-sahabat yang lain telah memberi pengorbanan yang besar kemudian, tetapi pertama-tama sekali isteri baginda telah memberi pengorbanan. Isteri buzurgo bhaiyo, hame apne gharon ke andar taleem ke halqe laga kar apne ghar ki auraton bachchon ka daawat ka, ibadat ka, zikr ka, tilawat ka mahol banana bahut zaruri hai. Oleh sebab itu di rumah-rumah kita, kita kena hidupkan halqah ta'lim, dan kita kena fahamkan mereka mengenai dakwah, mengenai ibadat, mengenai zikir dan ibadat kepada mereka. Agar imandari diyanatdari ke saath shuru se hum mehnat kar rahe hote, aaj hamari auratein nahi hoti behtareen muttaqiya, mutawakkila, muallima, muballigha, zakira, shakira hoti. Kalaulah tuan-tuan yang mulia, kita benar-benar kita buat usaha betul-betul daripada dulu lagi, sudah tentu wanita-wanita di rumah kita, mereka menjadi alimah, mereka menjadi zakirah, mereka jadi mutawakilah. Yani wanita yang bertakwa, wanita yang berzikir, wanita yang taat, wanita yang salihah. Ye bachche hamare bachche nahi hote, Allah ke wali hote. Bahkan bukan anak-anak pula, bukan hanya anak-anak kita, bahkan mereka menjadi wali-wali Allah. Isse bade-bade Allah wale kehte hain, hame jo kuch mila hamare ghar ki char diwari hamari maa ki gosht se mila hai. Wali-wali Allah yang besar, mereka kata apa yang kami dapat kehebatan pada hari ini, kami dapat daripada riba-riba ibu kami. Bade peer Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi farmate, mujhe jo kuch mila meri maa ki gosht se mila hai. Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullah alaihi berkata, apa keramat yang aku dapat ini, semuanya aku dapat daripada riba ibu aku. Auraton ki zindagiyon mein deen ta palne wale bacche waqt ke wali Allah the. Apabila ibu yang mendidik mereka, orang yang ada agama, anak-anak mereka akan menjadi wali Allah pada zaman mereka. Khwajah Muhyiddin Chishti rahmatullah alaihi ne ek sabar dhake tak ka kiya, 90 lakh logo ne zindagi palat di deen par aa gaye. Dan Khwajah Muhyiddin Chishti rahmatullah alaihi, dia bersafar daripada Delhi ke Dhaka, dan 9 juta orang telah memeluk Islam. आपके माँ को कारगुजारी सुना रहे, माँ 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के अपनी जिंदगी में दीन अपनाया। Dan dia telah datang menceritakan kepada ibunya bahawa 9 juta orang telah menerima agama. Ma kene lagi apna kaam kar tera kya kamal, kamal to mera hai isme. Dia kata kamu terus berusaha, apa hebatnya kamu, kamu semua kehebatan itulah daripada aku. Pareshan a gaye, dia menjadi agak terperanjat. बड़े प्यार से कहने, माँ तेरा कमाल किया, सफर मैंने किया, मेहनत मैंने की, जरा बता दे मुझे। कहता हुआ है इबू, आपका कहबतन इबू, उसे साया यंग बुआ, दम बसुसा पाया साया यंग बुआ, आपका कलेबहन इबू। बोले बेटे जा अपना काम कर, बगैर वसू के मैंने कभी तुझे दूध नहीं पिलाया। Dia kata bahawa kamu pergi buat kerja kamu, aku sekali-kali कभी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया। Aku tidak pernah memberi minum kamu susu tanpa wudu। मेरे बुजुर्गों भाइयों, घर की औरतों में दीन होगा, बच्चों में दीन आ जाएगा। Apabila wanita-wanita di rumah ada agama, anak-anak akan datang agama। औरतों में दीन होगा, घर में दीन का माहौल बन जाएगा। Kalau wanita ada agama, di rumah akan jadi suasana agama। हमारे लिए दीन पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। Akan menjadi mudah untuk kita amalkan agama। घर में सादगी आएगी। Di rumah ada kesederhanaan। घर में सुन्नत शरीयत आएगी। Di rumah ada sunnat dan syariah। घर में शरी पर्दा आएगा। Di rumah akan ada furdah yang syar'i। औरतें होंगी अल्लाह की रहमत को खिंचवा रही होंगी। मरेका वानिता मरेका मनारिक रहमान अल्लाह। औरतें होंगी घर में रहमत के फरिश्ते बुला रही होंगी। मरेका वानिता तथापि मलाइका रहमत डटा दी रूमा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने वो औरत है जिसने घर में जिब्राइल जैसे फरिश्ते को बुला लिया और अल्लाह का सलाम भी उतरवा लिया। Dan Khadijah radhiyallahu anha wanita yang sebegitu hebat bahwa Jibril telah turun di rumah beliau dan membawa salam daripada Allah। Hazrat Abu Bakar jaise ko salam baad mein aaya, sabse pehle aurat Khadijah radhiyallahu ko salam aaya hai। Salam Allah datang kepada Abu Bakar kemudian, tetapi salam Allah mula-mula datang kepada Khadijah radhiyallahu anha। Ghar mein aisa deeni mahol banaya tha buzurgon bhaiyo, Jibril jaisa farishta 200 martaba Hazrat Khadijah ke सीधे साधे घर में आया है। बगमाना स्वासना आगामा तला दिबिंदुक रूमा यंग बगितु सेदरहाना रूमा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा 200 kali जिब्रिल अलैहि सलाम दुरून दी रूमा तसबूत। अल्लाह हम सबको माफ कर दे, हमने तो घर को खाली सोने और खाने की जगह बनाया। Semoga Allah maafkan kita, kita telah jadikan rumah kita hanya untuk makan dan tidur sahaja। भूख लगी घर जाते हैं, नींद लगी घर जाते हैं। Bila kita rasa lapar kita balik rumah, bila kita rasa mengantuk kita balik rumah। घर जाके दस्तर बिछवाते हैं, घर जाके बिस्तर लगवाते हैं। Dan kita balik rumah kita bentang saprah untuk makan dan kita bentang tempat tidur untuk tidur। हमारी दावत तबलीग सब बाहर है, घर के अंदर कुछ भी नहीं। दावा dan tabligh kita hanya di luar saja, di rumah tidak ada apa-apa। दुनिया से दीन की दावत की बातें करते हैं, बीवी से कभी 2 मिनट भी दावत की बात नहीं करते। Bercakap dengan satu dunia mengenai perkara dakwah, tapi dengan isteri 2 minit pun kita tak luangkan masa untuk cakap dakwah। Isteri Allah ke Nabi darah rahe ke dekho jannat bhi nahi ja paoge jab tak ki auraton mein deen na aave। Oleh kerana itu baginda telah menakutkan kita bahawa seseorang tidak mampu untuk masuk ke dalam syurga sehingga dalam keluarganya ada agama। Isteri Allah Quran mein keh rahe apne aap ko apne ahl wa yaal ko jahannam ki aag se bachao। Oleh kerana itu Allah berfirman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka। Buzurgo ye bahut badi hamari zimmedari hai। Inilah tanggungjawab yang besar bagi kita। Aur hum Islam se bebhool hain। Dan kita jadi lupa langsung tentang tanggungjawab ini। Bachchon ko sab maa ki god ghar se milega, bahar se kuch milne wala nahi। Contohnya mulia, apa yang akan dapat kepada ada anak, apa yang ada di riba ibu bukan daripada bapa। Nuh alaihi salam bachche ke sang rahe, badi mehnat ki, badi duaen ki, biwi mein bedini thi, kufr tha, beta maut tak kufr pe jama raha। Nuh alaihi salam berusaha bersungguh berdoa supaya anak dia masuk kepada agama, datang kepada agama, tetapi isteri yang membela anak tersebut kafir, tidak beriman, maka anak mati tanpa iman। Ibrahim alaihi salam masum bachcha god mein chhod kar gaye, 6-8 saal ka ho gaya to laut kar aaye, bachche pe mehnat karne ka waqt nahi mila। Dan Ibrahim alaihi salam telah tinggalkan anaknya Ismail alaihi salam bersama dengan Hajar, dan dia telah keluar buat dakwah, tidak ada masa untuk mendidik anaknya, bayinya। Bibi Allah wali thi, tetapi istrinya wali Allah। Bibi dindar thi, istrinya orang beragama। Maa ki gaur se bachche ko iman mila, dia telah mendapat, anaknya telah mendapat iman। Maa ki gaur se bachche ko Allah mila। dan daripada riba ibu dia dapat Allah. Maki gosip bete go din mila. Daripada riba ibu anak dapat agama. Syaitan ki puri taqat lagi bete go Allah ke naam pe zina hone se rok nahi saki. Dan syaitan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang Ismail supaya jangan serah diri untuk disembelih, tapi tak mampu syaitan berdayakan dia. Mere buzurgo mina wo jagah jahan chota manja bada tino syaitan aake puri taqat laga di, lekin maki gosip bete go iman mil gaya tha. Allah ke naam pe zina hone se rok nahi saki. Dan di Mina, di tiga tempat melontar jamrah, datang syaitan usaha sungguh-sungguh untuk memalingkan Ismail alaihissalam, anak yang telah mendapat iman daripada riba ibu, tapi syaitan tidak berjaya memesongkannya. Mere buzurgo bhaiyo, ghar mein jab bachcho ko deen mil jata hai, bahar ki bedini hila nahi sakti hai. Tuan-tuan yang mulia, anak-anak yang dapat agama di pada dalam rumah, suasana di luar tidak mampu untuk menggugatnya. Okey, kami din ni mila, Nabi ki taqat di bachcho ko din nahi la sakti. Tetapi kalau dia tidak dapat agama di rumah, walaupun anak Nabi, dia tidak akan dapat agama. Nuh alaihi salam ni puri mehnat kar li, duaen kar li, bete ko iman pe nahi la sake. Nuh alaihi salam urusa bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah, tetapi anaknya tidak dapat iman. Hum kaise bachcho ko din per layenge? Dan kita macam mana nak bawa anak kita kepada agama? Ya dai baithe wala pura majma is baat ki niyat kare, irade kare, apne gharon ko mehnat ka maidan banayenge inshaallah. Oleh kerana itu semua yang duduk ini, niatlah sekali bahawa kita juga akan jadikan di rumah kita medan usaha kita. Are banayenge inshaallah tuan-tuan. Aur ghar mein deen lana bahut aasan, isse aasan kuch nahi. Dan begitu mudah untuk bawa agama di rumah kita, tidak ada lebih mudah daripada itu. Rozana ghar mein fazail ki taleem aur waqt tay karke adab ki riayat ke sath. Di rumah kita, kita ketatkan waktu, kita buat halqah ta'lim dengan menjaga adab-adabnya. Taleem ke sath rozana 6 sifat ka muzakara ho. Bersama dengan ta'lim hari-hari ada muzakarah 6 perkara. Rozana ghar mein mashwara ho, deen ki fikre ho. Setiap hari di rumah kita ada mashwara dan fikir agama. Kal hadis kaun padega, kal sifat kaun bayan karega, iska roz mashwara ho. Setiap hari kita mashwara, besok siapa nak baca kitab dan siapa nak muzakarah 6 perkara. Hazrat rahmatullah alaihi farmate the, ghar mein bedini aane ke jitne darwaze hain, sare darwaze band karne ke liye taleem kafi hai. Hazrat rahmatullah alaihi kata, di rumah kita berbagai-bagai pintu kebatilan masuk, cara untuk menutup segala pintu-pintu itu ialah taleem. Ghar ki taleem mein farmate the, doodh peete bachchon ko god mein leke baitho. Dan beliau kata bahawa dalam taleem, anak-anak yang menyusu pun bawa duduk dalam taleem. Log sawal karte hain, Hazrat doodh peete bachche ki kya samajh mein aayega hadith Quran? Orang tanya beliau apa faedahnya budak-budak yang bayi yang masih menyusu bawa dalam halaqah ta'lim. Hazrat ji farmate the, hadith ka noor kaam ke raaste dilon mein jayega, aage chal ke bachcho ko noorani kaam mein lagayega. Dan kata Hadraji bahawa dengan melalui telinga yang dia dengar kalam Rasul, nur kalam Rasul, kalam Allah akan masuk dalam telinga dan masuk ke dalam hati, dia akan menjadi kehidupannya bernur. Jin auraton ke pet mein bachcha hai, unko taleem mein baitha lo. Ye hadees ka noor maa ke pet mein bachche ke dil ke andar khuda pahunchayega. Dan juga ibu-ibu yang hamil, yang ibu-ibu yang hamil juga duduk di dalam taleem dan dengan melalui telinga ibunya akan masuk dalam hati janin-janinnya. Ye rozana aurat ghar ki taleem ke halqon mein baithegi, pet mein banne wale bachche ko khuda apna wali banayega. Dan kalaulah ibu yang mengandung hari-hari duduk di dalam halqah ta'lim, Allah akan jadikan anak di dalam perutnya sebagai wali Allah. Mere buzurgo, Allah hum sabko maaf kar de, hum mehnat ke andar apne ghar ko bhul gaye. Tuan-tuan, semoga Allah ampun kita dalam usaha ini kita lupa rumah kita. Ghar mein taleem nahi hai. Di rumah kita tidak ada taleem. Hai to rasmi hai, riwaji hai. Dan kalau ada pun cara macam adat resam saja, bukan satu taleem. Ghar ke taleem auraton pe chhod diye. Kita telah tinggalkan taleem untuk wanita kita saja buat. Taleem kar lena. Kita kata buatlah taleem. Taleem karne ki nahi, taleem karane ki hai. Dia taleem bukan buat, tapi untuk kita bagaimana bangunkan halqa taleem. Wo taleem faida pahunchayegi jo hum khud pura halqa baith kar apne saath lenge. Taalim ini akan memberi faedah apabila kita sendiri bersama-sama dalam taalim di rumah kita. Waqt tay karke adab ki riayat ke sang taalim ka halqa lagayenge. Dengan kita tetapkan waktunya dan dengan memelihara adab-adabnya. Aur kitab ke saath 6 sifat ka muzakara bhi karenge. Bersama kita baca kitab Fadail, kita ada muzakarah 6 perkara. Aur taalim ke baad aainda kal ka mashwara bhi karenge. Dan selepas taalim kita mashwara untuk esok punya tanggungjawab. Aur dono unka zehen bhi banaye, tashkeel bhi unki kare. Kita bentuk pemikiran wanita-wanita ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮರೆಕ ಬುಜುರ್ಗೋ ಥೋಡೆ ದಿನ ಕರ್ಕೆ ದೇಖಲು ಅಲ್ಲಾ ದಿಲೆ ಶಾನು ಘರ್ ಕಾ ನಕ್ಷಾ ಬದಲ್ ದೇಂಗೆ ತೊ ತಂತಾನ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ಕಿತ ಬುವಲಾ ಹನ್ಯ ಸದಿಕಿ ಮಾಸ ಸಹಜ ಕಿತ ಅಕನ್ ಲಿಹಾನ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಕನ್ ಉಬಾ ಸ್ವಕನ ರೂಮಾ ಕಿತ ಅಲ್ಲಾ ನೇ ತಾಲೀಮ್ ಮೇ ವೋ ನೂರ್ ರಖಾ ಹೈ ಕಿ ಅಂದರ್ ಕಿ ಕುಫ್ರ ಕೋ ಉಜಾಡ್ ದೇಗಿ ದಾಲಮ್ ತಾಲೀಮ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ತಾ ಸತ ನೂರ್ ಯಂ ಯೇನ್ಯ ಅಕನ್ ಮಹಫುಸ್ ಕನ್ ಕೋ ಕುಫ್ರಾನ್ ದೀನ್ ಪೆ ಆನೆ ಕಿ ಕಸ್ಮೇ ಖಾ ಲೇಂಗೆ ಖುದಾ ಮಜ್ಬೂರ್ ಹೋ ಕರ್ ದೀನ್ ಪೆ ಆನೆ ದೇಂಗೆ ವಲಬುನ್ ಅದಾ ಓರಾಂ ಓರಾಂ ಯಂ ಬಸುಂಪಾಹ್ ದಂಗಾ ನಮಾ ಅಲ್ಲಾ ತಿದಾ ಮಾಹು ದಾತಂಗ್ ಕಬದಾ ಆಗಾಮಾ ದಬಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ದಾತಂಗ್ ಕನ್ ಆಗಾಮಾ ದನ ಕಿದಿಪರ್ ಮರೇಗಾ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಿ ಜಿಂದಗಿ ಮಿಸಾಲ್ ಹೈ ಕೈದೂಪನ್ ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅದಲ್ಲಾ ಚಂತೋ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಜಾನ್ತಿ ದಿ ಕಿ ಉಮರ್ ಕಾ ಘದಾ ಈಮಾನ್ ಲಾಯೇಗಾ ಉಮರ್ ಕಭಿ ಈಮಾನ್ ಲಾನೆ ವಾಲಾ ನಹೀ ಸತು ದುನಿಯಾ ತಾವು ಬಹವಾ ಕಲ್ದಾ ಈಮಾನ್ ಬೋಲೇ ತ್ರಿಮಾ ಆಗಾಮಾ ದಬಿ ದಿಯ ತಾ ಮುಮ್ಕಿನ್ ತ್ರಿಮಾ ಆಗಾಮಾ ಇಸ್ಸೇ ಬಡಾ ಈಮಾನ್ ಮುಸಲ್ಮಾನೋ ಕಾ ದುಶ್ಮನ್ ಕೋಯಿ ನಹೀ ತಾ Dan dia merupakan tidak ada orang yang lebih dahsyat lagi pemusuhannya dengan Islam. Nangi talwar lekar huzur paang ke Islam ka na'udzubillah sar lene nikla hai. Dan dia telah keluar dengan pedang yang terhunus dengan niat untuk memancung kepala Nabi. Behen ke ghar mein taalim ka halqa laga hai. Dan di rumah adiknya halqa taalim sedang. Umar taalim mein baitha nahi hai. Umar tidak duduk dalam halqa taalim. Darwaze par taalim ki awaaz aa rahi hai. Dia daripada pintu dia suara taalim sampai ke telinga dia. Oh Quran ka noor kaano ke andar ja raha hai. Noor Quran telah masuk dalam telinga dia. Dilki kaya palat rahi hai dan hatinya telah berubah. Darwaz khol ke andar jaane mein der lagi, Umar ke iman mein aane mein der nahi lagi. Dan nak buka kunci rumah tu agak lambat tapi iman telah lebih cepat masuk dalam hati Umar. Ye Umar ke ghar ki taalim nahi, Umar ke behan ke ghar ki taalim hai. Ini bukan taalim rumah Umar tapi taalim rumah adik perempuan Umar. Jo jaan lene ja raha wo jaan dene chala gaya. Dan dia pergi untuk cabut nyawa Nabi tapi dia telah beri nyawa untuk Nabi. Pyare Nabi ki gardan lene gaya, apni gardan maut tak ke liye dene chala gaya. Dia pergi untuk pancung tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia telah menghulur tengkuknya untuk Nabi gunakan seluruh hidup. Mere buzurgo jo behan ki taalim ke halqa thodi der bahar sunne par umar ke kufr ko mita sakta hai, ye taalim ka halqa hamare ghar ke andar bachchon aur auraton ke iman ko badha nahi sakta. Sandanya mulia suara taalim daripada rumah adik perempuan Umar yang telah menyebabkan kekufuran Umar itu telah cair dan hancur. Apakah halqa ta'lim di rumah kita tidak boleh menaikkan iman isteri dan anak-anak kita? Ya, mana dil pe ini liya. Jadi kita tak ambil berat perkara tersebut. Kitne log zindagi tabligh mein khapa ke chale gaye, mar ke gaye hola sari bedine. Contohnya mulia bapa banyak orang telah buat usaha sungguh-sungguh tapi setelah mati anak-anaknya tanpa agama. Zindagi tabligh mein qurban karke chale gaye aur sari bedine. Dan dia telah korbankan seluruh hidup dia untuk tabligh tapi anak dia istrinya tidak ada agama. Isse buzurgon maine arz kiya ki aankh se patti bandh kar tabligh mein nahi firna. Contohnya mulia saya katakan bahawa jangan tuan-tuan tutup mata dan terus buat tabligh buta gitu. Abang apni patti khol de aankhon ki. Kita tolonglah buka pengikat mata kita. Aaj iski niyat kare, apne gharon ko mehnat ka maidan banayenge inshaallah. Kita niat tuan-tuan mulia hari ini kita akan jadikan rumah kita juga medan mehnat, medan usaha kita. Aaj se maut tak apne gharon mein taalim ke halqe jamayenge inshaallah. Daripada hari ini kita niat sampai mati kita akan buat halqa taalim di rumah kita. Arbai karenge inshaallah tuan-tuan akan buat. Kaun-kaun taalim ka halqa jamayenge hath to dao. Siapa akan buat halqa taalim di rumah, angkat tangan. एक दिन दो दिन नहीं मौत तक करना है bukan satu hari dua hari buat sampai mati aur apni nigrani mein taalim karana bhi hai dan kita dan di bawah penjagaan kita juga kena buatkan taalim itna adi banaye ki hum chahe jamaat pe chale jaye taalim ka halqa band na hone paaye dan kita jadikan taalim tu begitu adat kepada anak-anak keluarga kita keluar jalan Allah pun taalim masih hidup di rumah niyat karo apni auraton ko jamaaton mein leke jayenge sharait poore karte hue kita niyat juga nak bawa wanita-wanita kita keluar jalan Allah dengan menyempurnakan syarat-syaratnya kitni badnasibi sari duniya ki tashkil karke 4-4 mahine nikal diya 10 saal biwi ko saath hoge raake aisa sindin mein nahi lagwaya baba banyak kita telah tashkil orang keluar 4 bulan di jalan Allah subhanahu wa taala 20 tahun isteri di sisi kita tak pernah tashkil dia keluar di jalan Allah 20 saal biwi ko saath mein hoge aisa uska shara nahi lagwaya sandan yang mulia dah 20 tahun kita bersama isteri kita tak pernah bawa dia keluar 40 hari masturat 30 saal se biwi saath mein aisa chilla nahi lagwaya sandan yang mulia kita dah 30 tahun bersama isteri kita tetapi kita tak tashkil dia keluar 40 hari di हमारे प्यारे नबी ने पहले दिन से बीवी को अपना साथी बनाया दीन की मेहनत में kita kena jadikan pada hari pertama isteri kita sebagai kawan untuk buat usaha agama. Hum barso hath mein woh ka kaam kar rahe hain asal biwi ko saathi nahi banaya. Hari ini tuan-tuan ni mula 10 tahun dah kita buat usaha agama, kita tak bawa isteri kita jadi kawan kita dalam usaha agama. Maa ko behen ko behni ko saathi nahi banaya. Kita tak jadikan ibu kita, anak-anak perempuan kita sebagai kawan kita dalam usaha agama. Bete betiyan jawan ho gaye ab tak unko tabligh ki hawa nahi lagi, tabligh hai kya? Anak-anak kita, anak-anak perempuan kita dah jadi remaja dan anak dara, tapi mereka pun tak pernah kena apa angin tabligh, tak tahu tabligh tu apa. Mere buzurgon bhaiyon ke hamari qurbani hamare kaam aane wali nahi hai. Tuan-tuan yang mula, pengorbanan kita tak akan memberi faedah kepada kita. Asal namuna apni zaat apne ghar ko banana hai. Yang pentingnya bagaimana kita jadikan contoh untuk keluarga kita. Asal deen apni zindagi mein apne ghar mein lana hai. Yang asalnya bagaimana untuk kita bawa agama dalam diri kita dan rumah tangga kita. Jab tak deen meri zindagi mein mere ghar mein nahi aayega, duniya mein jaane wala nahi. Selagi agama tidak datang dalam diri saya dan rumah saya, dan selagi itulah agama tak tersebar ke seluruh dunia. Din ki takrire kar rahe honge, takrire chalenge, din nahi chalega. Kita mungkin boleh bagi bayan dan ceramah agama, tapi agama tidak akan datang. Ye pura majma Allah se toba kare, Allah maaf kar de, ab tak humne ghar mein mehnat nahi ki hai. Tuan-tuan yang mulia, kita hari semua yang hadir bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah pada Allah selama ini kita tak usaha di rumah kita. Ab niyat kare aur to bachcho ko apne din ki mehnat samjhayenge, sikhayenge, apna saathi banayenge. Dan kita niat pada hari ini kita akan fahamkan anak isteri kita, dan kita nak jadikan mereka kawan usaha agama kita. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Itna dhyan rakhe, ghar mein deen aayega narmi se, pyar se, mohabbat se. Tetapi tuan-tuan kena ingat, agama akan datang di rumah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dan dengan kasih sayang. Daad se, maar se, peed se, gali se, guftari se, sakti se deen kabhi nahi aayega, beti nahi aayegi. Dengan maki hamun, cerca, marah, keras, sekali-kali agama tidak akan datang. Isliye huzur e paak alaihi salam ka farman, tumne sabse acha ho jo apne ghar walon ke liye acha ho. Sebab itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik dengan ahli keluarganya. Farmate hain main apne ghar walon ke liye sabse acha hu, dan aku orang yang terbaik di kalangan ahli keluarga aku. Hazrat Aisyah farmati hai, pyare nabi ki koi nigah mere upar bagair muskurat ke nahi padi hai. Bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi tidak pernah memandang aku tanpa senyum. Pyare nabi baad mein nigah dalte the, pehle muskurate the. Dan bahawa apabila dia lihat aku terus, dia akan senyum. Mere buzurgon bhaiyo, na pyar hamari auraton ko humse milta hai, na bachchon se milta hai. Tuan-tuan yang mulia, kita tak pernah, anak-anak kita tak pernah dapat kasih sayang kita, isteri kita pun tak pernah dapat kasih sayang. Bahar akhlaq dikhate, daant dikhate, ghar mein bhediye ki aankhein batate hain. Kita di luar kita tunjuk akhlak, tunjuk lemah lembut, di rumah kita tunjuk macam mata serigala punya cengeng. Kaise ghar mein deen aayega, macam mana agama nak datang di rumah. Hame sabse bade akhlaq, sabse pyar mohabbat ghar walon ko dikhani hai. Kita kena tunjuk akhlaq kita, kasih sayang kita dengan keluarga kita. Unki bedini burai par gussa nahi hona hai. Jangan kita marah mereka tak dapat amalkan agama dengan sempurna. Sari bedini, sari gunahon ke kusurwar hame hum laaye hain. Sebenarnya apa kekurangan agama yang berlaku, segala kesalahan yang salahnya kita, kita yang bawa masuk rumah. To bhai mehnat karenge gharon pe, tanta kam ba usai di rumah insyaallah. Apni auraton ka waqt lagwayenge, tanta na keluarkan wanita-wanita tuan-tuan jamaah masurat. Apne bachcho ko jamaaton mein nikalenge, na keluarkan anak-anak tuan jalan Allah. Ghar ke har baligh bachche ka 4 mahina lagna zaruri hai. Sangat perlu kita keluarkan setiap anak kita yang lelaki baligh 4 bulan jalan Allah. Ghar ke har baligh bachche ka salana chilla mahana 3 din zaruri hai. Begitu juga setiap anak lelaki yang baligh tiap-tiap tahun 40 hari dan tiap-tiap bulan 3 hari, sangat perlu kita keluarkan mereka. Ye us waqt hoga jab humne dil pe le le. Ini bila tuan-tuan yang mulia, bila kita dah ambil tanggungjawab tersebut. Atau hum tabligh mein lage, sabko tabligh se hata diya hai. Tuan-tuan yang mulia, hari ini kita seorang je buat tabligh, yang lain semua kita jauhkan daripada tabligh. Pure mohalle, pure shahar mein phir rahe hain, ghar ko bhul gaye. Kita pusing satu bandar, satu kampung kita pusing, kita lupa rumah kita. Ya baik, karenge aaj se. Tuan-tuan, kita buat usaha insyaAllah daripada hari ini. Mere buzurgon bhaiyo, iske saath saath Allah ne kaam is zamane mein bada aasan kar diya. Tuan-tuan yang mulia, bersama dengan itu Allah telah mudahkan usaha pada masa ini. Kaam Allah ne masjid war kar diya. Allah telah jadikan usaha dalam usaha jemaah masjid. Apni masjid ko mehnat ka maidan banao. Kita jadikan masjid kita sebagai medan usaha. Aur masjid ki bahar ki jo abadi hai, usko apni mehnat ka maidan banao. Dan ahli yang berada di qaryah, masjid kita jadikan medan usaha kita. Apni masjid, apne mohalle ko namuna banao. Kita jadikan masjid kita dan mahallah kita sebagai contoh. Mere buzurgon, ye makki mehnat hai. Inilah usaha Makkah. اس محنت میں مدینہ بنا ہے dengan sebab usaha Makkah terbentuknya Madinah. اگر یہ مکی محنت نہ ہوتی مدینہ قیامت تک نہیں بنتا. Kalaulah usaha Makkah tidak ada, Madinah pun tidak akan wujud. مکی کے ہر فرد نے گھر گھر کی محنت کی ہے. Di Makkah mereka jumpa tiap-tiap individu, jumpa tiap-tiap rumah. گھر گھر کی کنڈی بجائی ہے. Mereka telah ketuk setiap pintu. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے نبی 70 مرتبہ ایک ایک کے گھر کے پیش گئے. Baginda sallallahu alaihi wasallam nabi yang dikasihi, baginda mengetuk tiap-tiap pintu sampai 70 kali. یہ سارا مجمع نیت کر اپنی مسجدوں کو کام کے لیے نمونہ بنائیں گے انشاءاللہ. Kita kena niat nak jadikan masjid kita dan mahallah kita sebagai contoh tempat usaha. Mere buzurgo barson ho ke kaam mein lage, kaam hote hote aaj tak hamari masjidon mein namuna nahi bani masjid. Bertahun-tahun dah kita buat usaha tetapi sehingga sekarang masjid kita belum dapat dijadikan contoh. Isi ke hamari mehnat ka rukh sahi nahi hai. Sebab apa? Hala tuju usaha kita tidak betul. Oh ye baat aap se isliye kahi ja rahi hai ke aap Kuala Lumpur wale hain. Saya bagi tahu perkara ini kepada tuan-tuan kerana tuan-tuan orang KL. Kuala Lumpur pure Malaysia ka markaz hai. Yang Kuala Lumpur ialah merupakan markaz seluruh Malaysia. Balki Kuala Lumpur Singapura Indonesia ka markaz hai. Bahkan markaz untuk Singapura dan Indonesia juga. Aur China aur aaspaas ke mulkon ka markaz hai. Markaz bagi China dan juga negara-negara jiran. Log yahan aake ek cheez lekar jaate hain. Orang datang sini beli barang bawa balik. Agar imandari ke sath apni masjidon mein masjidwar jamaat mazboot kar le. Kalaulah kita kuatkan usaha masjid kita dan jemaah masjid kita. Aur apne maqami kaam mein zara jaan dal le. Kita berikan usaha tempatan benar-benar berruh dan aur apni masjidon mein kaam karne wala amla taiyar kar le. Kita sediakan karkun-karkun yang ramai di tempat kita. Mere buzurgo aap imam ho pure mulk ke. Tuan-tuan yang mulia seluruh negara. Aapki pure mulk mein chalegi dan seluruh negara mereka akan keluar. Aap apni Kuala Lumpur mein apni masjid ko namuna bana lo. Tuan-tuan jadikan contoh untuk seluruh negara masjid kita. Thodi mehnat karni padegi aur kuch bhi nahi. Kita perlu usaha sikit saja, lain tak perlu sikit. Imandari diyanandari ke saath 2.5 ghanta har ek masjid ko de de. Kita beri dengan penuh keimanan dengan amanah 2.5 jam bagi untuk masjid. Ye pura majma niyat kar le, maut tak 2.5 ghanta Allah ke ghar ko denge. Semua majma hadir kita niat sampai mati nak bagi 2.5 jam. Cuba denge tak nak bagi insyaAllah. Dar ke mana banyak orang insyaAllah ni bote ke kubul na ho jai. Dia kata banyak orang yang tak sebut insyaAllah takut Allah terima pula kot. Ada bolo insyaAllah. Hum nahi denge, Allah lenge. Kita tak bagi, Allah akan ambil tuan. Ye 2.5 ghanta hamare mohalle ki kaya palat dega deen ki taraf. Dengan 2.5 jam ini mahallah kita, kampung kita akan berubah kepada agama. 100% dini mahol banega 2.5 ghante ke zariye. Dengan perantaran 2.5 jam 100% sesana agama akan wujud di tempat kita. Hum 2.5 ghanta de hariman wale se 2.5 ghanta le. Kita bagi 2.5 jam dan kita ambil 2.5 jam dari setiap orang beriman. Mere buzurgo masjid mein jo hoga wo mohallon mein jayega. Apa yang ada di masjid kita itulah yang akan tersebar di kampung kita. Masjid mein jo hoga wo gharon mein jayega. Apa yang ada di masjid itulah yang akan datang ke rumah-rumah kita. Masjid mein jo hoga bazaron mein jayega. Apa yang ada di masjid itulah yang akan pergi di bazar-bazar. Agar humne masjid ko waqt de diya, Quran mein Allah ke 3 vaade hain masjid mein waqt dene wale ke liye. Dan kalaulah kita bagi masa untuk masjid kita, Allah janjikan 3 perkara untuk orang yang bagi masa di masjid. Pehla Allah ka vaada hai, hidayat denge Allah. Bahwa pertama, janji pertama Allah akan beri hidayat. Dusra Allah ka vaada barkat wali rozi denge Allah. Yang kedua, Allah akan beri keberkatan dalam rezeki. Tisra Quran mein Allah ka vaada sari makhluq ka dar dilon se nikal denge Allah. Yang ketiga, janji Allah, Allah akan keluarkan segala ketakutan makhluk daripada hati kita. 5 faedah pyare nabi ne bataye masjid mein waqt dene par. Dan 5 perkara faedah yang nabi bagi tahu orang bagi masa untuk masjid. Masjid mein jo waqt dega khud us par rehmat karenge. Pertama, bahwa dia akan dapat rahmat. Jo masjid mein waqt dega Allah usko rahat denge. Yang kedua, Allah akan bagi kerehatan. Jo masjid mein waqt dega Allah dilishan aur rizqan karima denge. Yang ketiga, Allah akan bagi rezeki yang mulia kepada dia. Jo masjid mein waqt dega khuda qabr ke azab se bachayenge. Yang ketiga, yang keempat, Allah akan selamatkan daripada azabnya. Jo masjid mein waqt dega qiyamah mein Allah razi ho jayenge. Yang ketiga, yang kelima, orang yang bagi masa di masjid di akhirat kelak Allah akan redha. Niat karo masjid mein imandari se 2.5 ghante denge insyaallah. Kita niat kita kena bagi penuh amanah 2.5 jam untuk masjid kita insyaAllah. Tien chillah dene ko tayyar hai, dhai ghanta di masjid mein lagane ko hum tayyar nahi. 4 bulan kita nak bagi kita sedia, nak bagi 2.5 jam kat masjid kita tak sedia. Chillah dene ko tayyar hai, dhai ghanta masjid ko dene ko tayyar nahi. Nak bagi 40 hari kita sedia, nak bagi 2.5 jam masjid kita tak sedia. Muzuru masjid Allah ka ghar hai. Masjid ialah rumah Allah. Masjid tarbiyat ki jagah hai. Masjid tempat tarbiyah. Masjid hidayat ka markaz hai. Masjid ialah markaz untuk hidayah. Masjid mein Rahman milta hai. Di masjid dapat Rahman. Bazar mein syaitan hota hai. Di bazar ada syaitan. Masjid hame aane wala Allah ka mehman banta hai. Orang datang masjid mereka tetamu Allah. Agar hum aaj masjid ko 2.5 ghanta dene lage imandari ke saath, qiyamah ke din Allah kehenge mere padosi ka hai. Kalaulah kita bagi dengan penuh amanah 2.5 jam di masjid, di akhirat nanti Allah kata, mana tetamu-tetamu aku? Farisya kehenge Allah ke padosi kone, Allah kehenge masjid ko wak dene wale. Malaikat tanya, siapa jiran-jiran kamu? Jawab malaikat, orang yang beri masa di masjid-masjid. Masya Allah, tien chille wala hotel mein wak lagane ko tayyar hai. Tetapi orang yang telah keluar 4 bulan nak bagi masa di kedai-kedai makan sedia. Mulko mein jane wala footpath mein baithne ko tayyar hai. Orang yang keluar negara jauh sedia nak tengok bola. Garden ko wak dene ko tayyar hai. Sedia nak pergi di taman-taman bunga. Allah ki ghar mein hum 2.5 ghanta dene ko tayyar hai. Tapi tak sedia nak bagi 2.5 jam di masjid. Isse barson hamari masjid mein kaam shuru ho gaye. Oleh sebab itu dah bertahun-tahun dah telah usaha di masjid kita. 30 tahun se masjid mein nabi khatme nawaz wali mehnat ho rahi hai. Aaj tak namazi taalim mein baith nahi pa rahe hain. Tetapi 30 tahun dah kita buat usaha di masjid kita, buat usaha nabi, tapi orang sembahyang pun tak ramai dan nak duduk taalim pun tidak ada orang. Basuh di masjid mein mehnat ho rahi hai, aaj tak mushrif masjid wale julne ko taiyar nahi. Dan bertahun-tahun dah kita buat usaha, tidak ada orang yang sedia untuk sama-sama dengan jamaah masjid. Buzurgo, socho hum kaam kar rahe hain ke kaam ka mazak kar rahe hain. Tuan-tuan, kita fikir kita ni buat kerja agama ke kita bergurau dengan usaha agama. Abhi to masjid mein aane wale namaziyon ko deen ki fikron mein taaleem mein nahi liya humne. Ini kita tak bawa orang datang solat berjemaah di masjid untuk duduk dan fikir agama dan duduk dan taklim. Ye pure mohalle wale kamayenge masjid mein. Bila seluruh orang-orang mahallah kita nak datang? Ye namazon ke teen chille kab lagenge? Bila orang yang datang solat berjemaah nak keluar 4 bulan 40 hari? Ye namazi ghar ghar mukki gundiya kab bajayenge? Bila kita nak bawa mereka pergi ziarah rumah ke rumah? Ye namazi deen ki mehnat pe kab hamare saathi banenge? Bila orang yang datang solat berjemaah nak jadi kawan kita dan usaha agama? Buzurgo, niyat karo imandari dianatari ke saat nabi ka kaam karenge. Tuan-tuan yang mulia, kita niat kita nak bagi dengan penuh amanah, kita nak buat usaha agama di masjid kita. Hum apni dukano ke sange suluk nahi karte jo masjid ke saath kar rahe hain. Tuan-tuan yang mulia, kita tak buat macam mana kesungguhan kita di kedai kita dengan masjid kita. Hum daftaron ke sange ravaiya nahi karte jo Allah ke nabi ke kaam ke saath kar rahe hain. Kita tak begitu sungguh-sungguh macam kita bagi untuk pejabat kita dan tempat kerja kita sebagaimana kita bagi untuk masjid. 10 12 ghante dukano pe aur 8 ghante daftaron mein dene ko taiyar hain. Khatme nahi wali mehnat ke liye masjid ke liye 2.5 ghanta dene ko taiyar. Tuan-tuan yang mulia, 12 jam 88 jam kita sedia untuk bagi untuk kedai dan pejabat kita, 2.5 jam untuk bagi masjid kita tak sedia. Apni zarurat ke liye har ek ke paas jane ke liye taiyar hai. Hatme na wali mehnat ke liye har ghar ki kundi bajane ko hum taiyar nahi. Untuk keperluan kita, kita pergi jumpa semua orang, tetapi untuk kerja khatam nubuwat nak pergi ketuk pintu rumah orang pun kita tak sedia. Isse pura majma niyat kare apni masjidon ko mehnat ka maidan banayenge insyaallah. Oleh sebab itu kita niatkan bahawa yang hadir ni kita nak jadikan masjid kita medan usaha kita. Apni masjid ko mohalle ko namuna banayenge insyaallah. Kita nak jadikan masjid kita dan mahallah kita contoh. Uske liye 2.5 ghanta har ek masjid ko de. Oleh sebab itu tete orang bagi 2.5 jam untuk masjid. Mashwara deen ki fikron ko jandar banaye masjid ke andar. Kita nak jadikan mashwara harian kita dengan hidup dan beruh. Is mashwara mein har namazi ko baithne ki koshish ki jaye. Untuk mashwara tersebut kita usahakan bahawa semua yang datang solat berjemaah di masjid, jo nahi baith rahe unse mulaqat ki jaye. Mashwara ka faida zarur samjhai jaye. Mereka yang tak duduk, kita jumpa mereka, kita sediakan mereka, beritahu faedah mereka, bawa mereka duduk dalam. Rozana ek namazi ki tashkil mashwara aur taaleem ke liye karo. Mahine mein 30 aadmi taaleem mashware wale baith bante. Kalau setiap hari kita tashkil satu orang yang datang solat berjemaah duduk dalam mesyuarat kita, 30 hari 30 orang akan sedia duduk dalam mesyuarat kita. Hum chille teen chille ki badi mehnat karte hain, namaziyon ko masjid aur mashware mein taaleem mein baithne ki mehnat nahi karte. Kita usaha kuat, sungguh kuat untuk keluarkan jemaah 4 bulan 40 hari, tapi kita tidak usaha orang yang telah datang solat berjemaah di masjid untuk duduk dalam fikir agama kita. Isse teen chille lagakar aaya dukaan mein gaya. Oleh sebab itu bila dia balik dia 4 bulan lepas balik habis tak buat usaha. Chille lagakar aaya ghar mein gaya. Dan apabila dia keluar 40 hari, balik, dia balik rumah, habis semua. Chilla 4 mahine lagane walon ko lautne ke baad masjid mein mahol nahi milta hai. Apabila mereka yang 4 bulan 40 hari balik ke mahallah mereka, di masjid tidak ada suasana. Unke samne maqami kaam nahi hota hai. Di hadapan mereka tidak ada usaha tempatan. Bas laga ke aate gum ho jate. Apabila mereka balik bagi masa, padu hilang saja. Kiamat pe inke haath hamari gardane hongi. Di akhirat tangan-tangan mereka akan menarik kita. Allah ke samne khinch kar le jayenge. Mereka akan seret kita ke hadapan Allah. Ya Allah, teen chille qurbaniyon ke sang mere lagwaye the. Ya Allah, dia telah dengan penuh pengorbanan telah keluarkan saya di jalan. Bari qurbaniyon ke samne teen chille mein gaya tha. Saya keluar 4 bulan dengan penuh pengorbanan. Lautte ke baad mujhe maqami kaam mein nahi joda. Bila saya balik, dia tak sertakan saya dalam usaha tempatan. Mujhe taaleem mein mashware mein jodne ki fikr nahi ki. Dia tak fikir untuk saya duduk di dalam taaleem dan mashwarat. 4 mahine laga ghar mein nabi ke kaam se dur ho gaya. Apabila saya keluar 4 bulan sekalipun saya jauh daripada usaha agama. Mujhe dur karne ki buniyad ye purana hai. Dan sebab saya jauh, asasnya ialah orang lama ni. Buzurgo dar lagta inka haath hamari gardan hogi. Dan dia punya tangan akan tarik kita. In namaziyon ke haath hamari qiyamat ke din gardan hogi. Semua orang datang sembahyang akan tarik leher kita. Humne roz ki masjid ke mashware ko karkun ka mashwara bana liya. Dan mashwara harian kita di masjid kita buat untuk karkun saja. Aale ke mohalle ke har iman wale ko in fikron mein lana tha. Bahkan kita kena bawa semua orang beriman di mahallah kita untuk duduk fikir sama-sama. Waqt Allah ne barson ne diya tha. Waktu bertahun-tahun Allah dah beri. Humne barson barbaad kar diye. Masjid ke namaziyon ko bhi mashware mein baithna nahi samjhaya. Kita telah sia-siakan berpuluh-puluh bertahun-tahun dan orang yang sembahyang di masjid sama-sama kita pun kita tak bawa duduk fikir dalam masjid. Allah ne taalim ka halqa masjid mein hame diya tha. Allah telah beri halqa taalim ne masjid kita. Jis taalim ne hamari zindagiyon ko bedini se hataya. Dan daripada dengan taalim inilah Allah telah ubah kehidupan kita daripada tak beragama kepada agama. Ye masjid ki taalim ke halqe ko humne karkun ki taalim bana liya. Tetapi halqa taalim di masjid kita buat hanya khas untuk karkun sahaja. Asal masjid ke namaziyon ko taalim mein jodne paaye. Kita tak dapat usahakan bawa semua orang datang solat berjamaah di masjid untuk duduk taklim. Ye taklim kahankah mohalle ke har iman wale balik ke liye tha. Bahkan usaha halqa taklim ni untuk semua orang beriman, semua orang balik untuk dengar. Mohalle ke har balik kahan se aata, humne to aaj tak namaziyon ki tashkil nahi ki taklim ke liye. Apa kita nak fikir orang-orang yang balik di mahallah kita untuk duduk, orang telah datang solat berjamaah di masjid pun kita tak fikir untuk mereka. Isliye buzurgon ko dar lagta hai qiyamah ke din ke haath hamari gardan mein chali jaye. Kita takut tentang ni. Mula di akhirat nanti mereka akan tangkap kita. Sab kuch karke hamari akhirat ke khatre mein na pad jaye. Kita dah buat segala-galanya tapi di akhirat kita dalam bahaya. Isliye nijaat ke liye Allah ki madad ke liye zaruri hai. Ye pura majma niyat kar apni masjid ko sahi rukh pe layenge. Untuk perkara itu kita perlu kepada bantuan daripada Allah. Kita kena niat, kita nak betulkan cara usaha di masjid kita. Masjid ke roz ke mashware ko sahi rukh pe lana. Kita nak bawa mashwarat harian masjid kita dengan cara yang betul. Al masjid ke mashware ko asan karna. Dan kita nak mudahkan mashwarat harian kita. Jo waqt hamara mulaqaton mein lagta hai sara waqt mashware mein zaya karte hain. Hari ini waktu yang sepatutnya kita pergi ziarah kita telah guna untuk mesyuarat semata-mata. Aur jo waqt mashware mein lagta hai wo chand minit mulaqaton mein laga dete hain. Dan masa yang sepatutnya beberapa minit mesyuarat kita buat untuk kita pergi ziarah. Aur mulaqat har ghar ki har iman wale ki thi. Isko karkun ki mulaqat bana liya. Dan kita nak pergi jumpa tu, nak jumpa setiap orang beriman, setiap orang baligh, tetapi kita jadi untuk jumpa karkun-karkun sahaja. 20 ke 5 ghar chhod dete कारून के कारकुन के घर में जाके चाय पीने गप्पे करने बैठ जाते हैं. Kita tinggalkan selang 5 rumah pergi rumah karkun minum teh dekat sana, kita sembang kat sana. Kiamat pe ye 5 gharon ke mardon ki auraton ke haath hamari gardan hogi. Jadi 5 rumah yang kita tinggal ni di akhirat nanti semua lelaki semua wanita akan tangkap kita di akhirat kelak. Ya Allah, barsoon ye hamare ghar ke samne se guzarte the. Ya Allah, bertahun-tahun dia lalu depan rumah kami. Aur ek ghar mein jaake baat karte the. Tetapi dia pergi jumpa hanya satu rumah kat ujung dia. Malum tak, satu waktu namaz chhodne par 49 crore lakh jahannam mein jana padega. Dia tahu bahawa satu orang yang dia tinggalkan satu sembahyang, dia akan duduk 490 juta tahun dalam neraka. Agar ye hamare ghar ki kundi bajan ke mardon ko samjhate, hamare ghar mein namaz ka mahol hota. Kalau lah dia datang rumah kami, dia fahamkan orang lelaki kami, sudah tentu rumah kami akan jadi orang yang menunaikan solat. Ya Allah, hamare ghar mein zikr o tilawat hoti. Dan sudah tentu rumah kami ada bacaan Al-Quran. Hamare gharon ko neglect kiya, chhod diya in logon ne. Dan tetapi mereka tak jumpa rumah kami, tinggal. Isliye buzurgon, mashwara, taleem, roz ki mulaqatein, Allah ke waste karun karkun ki na banaye aur iman wale ko apni mehnat ka maidan banaye. Tuan-tuan yang mulia, kerana Allah, janganlah kita jadikan kita punya masyhuran harian kita pergi ziarah rumah ke rumah hanya khas untuk karkun sahaja. Aur ye baat aap se isliye kahi ja rahi hai ki aap Kuala Lumpur wale hain. Saya sebut perkara ini depan tuan-tuan kerana tuan-tuan orang Kuala Lumpur. Aap pure Malaysia ke imam hain. Tuan-tuan merupakan imam kepada seluruh Malaysia. Aapki jo niyat pure Malaysia ki niyat hogi, niat tuan-tuan akan menjadi niat seluruh orang Malaysia. Apakah jo amal pure Malaysia ka amal hoga? Apa amalan tuan-tuan menjadi amalan seluruh Malaysia? Apki masjid mein jo pure Malaysia ki masjidon mein jayega? Apa yang ada di masjid tuan-tuan akan bagi di seluruh masjid Malaysia? Isi Allah ke waste niyat irade karo ye pure Malaysia qiyamah ke din kahi hamari gardan na pakad le. Kita kerana Allah tuan-tuan yang mulia, kita betulkan niat kita, jangan sampai di akhirat nanti seluruh Malaysia orang tangkap kita di akhirat. Apa isinya yang bulaya gaya hai? Sebab itu tuan-tuan dipanggil di sini. Apni fikiru mein apni masjid le le. Supaya kita nak fikir mengenai diri kita dan masjid apni kita. Apni fikiru mein apna mahalla le le. Kita nak fikir untuk mahallah kita juga. Apni fikiru mein apna ghar le le. Kita nak fikir juga dan mengenai rumah kita. Apni fikiru mein ghar ka har sard le le. Kita nak fikir juga dalam fikir kita har setiap individu rumah kita. Roz ki mehnat ghar par bhi ho rahi ho. Dan hari-hari juga ada usaha di rumah kita. Roz ki mehnat masjid mein bhi ho rahi ho. Dan begitu juga hari-hari ada usaha di masjid kita. Masjid ke har namazi ko kaam samjhane ki fikr ki ja rahi ho. Kita nak fikir bagaimana nak fahamkan setiap orang datang sembahyang mengenai usaha. Iske liye unko makami kaam mein lagane ki koshish ki ja rahi ho. Kita nak fikir supaya mereka dapat buat usaha tempatan sama-sama. Masjid ke namaziyon ko leke mohalle ke ghar-ghar jana ho. Kita nak bawa setiap orang datang sembahyang pergi ziarah rumah ke rumah. Har ghar ki kundi bajana ho. Kita nak ketuk setiap rumah orang. Har ghar ke balig man tak Allah Rasul ka paigham pahunchana ho. Kita nak sampaikan risalah Allah dan Rasul kepada setiap lelaki balig di setiap rumah. Jab ye masjid ke namazi hamare saath mulaqaton mein jayenge. Apabila semua orang yang datang bersemayang sama-sama ikut kita pergi buat usaha ziarah, inke samne mohalle ka hal aayega. Di depan mereka akan terbentang jelas keadaan suasana di mahallah. Ya Allah, 90% iman wale masjid se dur. Bahawa 80% orang di mahallah kita jauh daripada masjid. 80% ghar ke andar namaz nahi, zikr nahi, tilawat nahi. 80% wanita-wanita tak semayang di rumah, tak baca Al-Quran. Ya Allah, hamare mohalle ka kya hoga? Ya Allah, apa akan jadi dengan mahallah kami? Inke andar dard paida hoga. Mereka akan datang fikir dan risau. Isse har namazi ko roz ke masjid mein baithalna. Oleh sebab itu setiap hari kita kena bawa orang yang datang salat di masjid duduk dalam masyarakat. Har namazi ko talim ke halqon mein lena. Kita nak sediakan semua orang datang semayang duduk dalam talim. Har namazi ko karkun apne hisse mein baant le. Dan karkun dia bahagi-bahagikan untuk usaha atas setiap orang yang datang semayang. Har namazi tu dosti kare, karib kare, manus kare. Kita bermesra dengan setiap orang yang datang semayang. Kita berkawan dengan mereka. Apni khushiyon mein unko shamil kare. Kita punya kegembiraan, kita ajak mereka sama-sama. Unki khushiyon ki zaruraton mein jaake haath batae. Dan mereka punya keraian ki mereka, kita pergi sama-sama. Bimar pade ayadat kare. Mereka sakit, kita pergi ziarah. Kisi ghar mein maut ho jaye, jaake haath batae, unka saath de. Kalau ada kematian, kita sama-sama bantu mereka. Unki dukanon mein gharon pe jaake khair khairiyat poochhe. Kita pergi tanya hal mereka, kedai mereka, rumah tangga mereka. Har ek ki samajh aa jaye ki hamara sabse bada mohsin khair khwah ye. Sehingga setiap mereka menyangka bahwa orang yang paling baik dengan saya ini, orang ini. Buzurgo buzurg ban ke tabligh ka kaam nahi hota. Buzurg ban ke nahi hota. Kita tuan-tuan yang mulia, buat usaha agama jangan jadi semacam tok wali. Ajnabi bankar nahi hota. Jangan jadi macam orang asing. Khali karkun bankar nahi hota. Kita bukan cukup hanya jadi karkun sahaja. Agar chahte khatme nubuwat ka kaam Allah ne sikhaya humse le. Awam ko mehnat ka maidan banana padega. Kalaulah kita nak Allah subhanahu wa ta'ala ajar kita usaha kata menubuwa usaha da'wah, kita kena jumpa dengan setiap orang awam. Har iman wale ke paas jana padega. Kita kena pergi kepada setiap orang beriman. Har iman wale se dosti karna padega. Kita kena jadi kawan dengan semua orang Islam. Har iman wale ko qareeb karna, manus karna padega. Kita kena dekatkan setiap orang beriman, kena bermesra dengan mereka. Ummat taqreeron se nabi ke kaam mein lagne wali nahi. Tuan-tuan yang mulia, umat Nabi ni hanya dengan bagi ceramah, bagi bayang, mereka tak datang kepada agama. Umat lagi ki nerbi piar mahabbat se. Tetapi umat akan datang dengan usaha agama, dengan kasih sayang dan kemesraan. Umat lagi ki dosti karne se, manus karne se. Mereka akan datang dengan kita berkawan dengan mereka dan kita bermesra dengan mereka. Umat lagi ki unki hamdardi khair khwai ke saath har sukh mein shamil hone se. Mereka akan bersama apabila kita sentiasa bersama mereka, masa sedih, masa senang, masa suka. ये काम बुजुर्ग बनने का नहीं है kita bukan jadi macam wali tak peduli tak bercara kiri kanan apni buzurgi ko haath pe milane wala kaam hai tuan-tuan yang mulia ini kita punya rasa kebanggaan kesalahan kita kita kena campur dengan tanah apni akhlaq ko buland karne wala kaam hai ni usaha untuk meninggikan akhlak kita logon mein bichne wala kaam hai Allah kita nak jadikan kita ni tempat pijak orang-orang sahaja logon ki khusamat karne wala kaam hai kita nak memujuk rayu kepada manusia logon ki minnat samajat karne wala kaam hai kita nak pujuk rayu orang manusia-manusia fir Allah kaam leta hai barulah Allah kami khidmat agar Maulana Ilyas sahab rahmatullah alaih mewat tashrif le gaye Maulana Ilyas rahmatullah alaih pergi ke Mewat और मेवात का देहाती हल चला रहा है अपने खेत के अंदर ना और मेवात सदा मबाजा सावहnya आप ज़ईफ है कमजोर है बीमार है मौलाना दे लमह दे सकीत पीछे पीछे जा रहे मियाजी अल्लाह की बात सुन लो kemudian dia ikut belakang orang mewat yang penggala tanah tu dia kata dengarlah cerita agama sunni ko tayar nahi hai mereka tak sedia nak dengar wah hal chalai ja raha hazrat ji piche piche jaate ja rahe dia terus membajak tanah dia hazrat ji mana ila terus ikut belakang dia sunni ke pareshan ho ke hal ko patak diya dan dia dah jadi rimas dah dia ikut dia dia dah campak dia punya alat pembajak Aka bol kya bolta hai kata chakala na jaga apa Hazrat Maulana Sahab rahmatullah alaihi ke andar dard bhara hua tha dalam hati Maulana ya penuh dengan kerisauan jalte jalte tangniyan dukh chuki thi bahwa dia jalan-jalan dia penuh dengan dia jadi letih aankhon mein aansu bhara bhar chuke the dan di matanya telah belilangan air mata dard ke saath do baat kahi dil mein asar kar gayi jadi bila dia cakap dua patah saja terus bagi kesan dalam hati orang al chhod diya zindagi daawat ke liye farigh kar di mereka tinggalkan alat pembajak bagi seluruh hidup untuk agama mere buzurgo buzurg man ke tabligh ka kaam nahi hoga jadi kita janganlah buat usaha tabligh ni kita macam kita jadi seorang wali tuan-tuan सूफी बन के नहीं होगा जान अंदरी सोरा मचन सूफी मस्जिद में बैठकर जमले लंबे वजीफे खींचने से नहीं होगा kita duduk kat masjid kita wirid panjang-panjang awam mein ghusna padega kita kena terjun dalam orang awam logon ko manush karna padega kita bansra dengan orang awam logon se dostiyan karni padengi kita kena berkawan dengan orang awam logon ki khushi ghami mein haath batana padega kita kena sama-sama dalam Allah ki rehmat neecha ho jata Allah usko uncha kar deta hai kalau kita merendah diri karena Allah Allah akan tinggikan dia Allah ki reh jo zaleel hota Allah usko izzat deta hai orang yang hina karena Allah Allah akan muliakan dia ab Allah ke liye zaleel hone ko taiyar nahi hai kita tak sedia untuk hinakan diri kita karena Allah kapde mele karne ko taiyar nahi hai kita tak sedia nak kotorkan baju kita kapde ki krish chutna na paave kita tak mau kita punya gosok saik-saik baju badal mein paseena aane na paave kita tak mau bau kita berpeluh hamara icon chutne na paave kita tak mau jadi letih gaadi se bahar nikalna na pade kita tak mau keluar pada kereta apne mohalle mein din aa jave bagaimana kita nak agama datang ni malam oh ye sapne hai sapne din ni aane wale ini dia kata mimpi je mimpi agama takkan datang din to aayega ghar ghar jaane se dia agama akan datang dengan kita susah payah din aayega ghar ghar ki kundi bajane se agama akan datang bila ketuk setiap rumah din aayega ghar ghar har ek ki khushamat karne se agama akan datang bila kita pujuk setiap rumah jo log imandari ke sath apni masjidon mein mehnat kar rahe unki masjidein puri duniya ke liye namuna Allah ne aaj bana di orang yang buat benar-benar dengan sungguh-sungguh usaha di masjid dia hari ini tuan-tuan yang mulia masjid mereka menjadi contoh untuk dunia Allah ka shukr hai 100% namazi hai alhamdulillah 100% orang semayang koi baligh mohalle ke andar jawan aisa nahi milega kandhe pe haath rakho tabligh mein na gaya ho dan tidak ada mana-mana anak muda kalau kita pegang kat bahu dia tanya kat awak biasa keluar tabligh tak semua kata kami dah biasa keluar tabligh kisi dukaan kisi daftar mein jaake haath rakho har ek ke kam se kam 3 din lag chuke honge pergilah tanya mana-mana orang kedai ke orang pejabat ke tuan dah biasa keluar dah kata paling kurang 3 hari dah keluar aksar tin chille de chuke honge kebanyakan dah keluar 4 bulan auraton ki chille lag chuke honge wanita-wanita mereka dah keluar 40 hari aisi masjid taiyar hogi ek masjid mulkon mein jamaatein bhej rahi hai sehingga daripada satu masjid keluar jamaah untuk negara jauh ek bande 5-5 mulkon ki jamaatein ek masjid de rahi hai sehingga daripada satu masjid hingga 5-5 jamaah keluar negara jauh masjid wale kehte hame batao kis mulk ki jamaat chahiye kitne kharch ki chahiye kab chahiye sehingga orang jamaah masjid begitu kami berapa jamaah negara jauh nak berapa banyak belanja untuk di mana semua sedia mere buzurgo Kuala Lumpur walo niyat karo masjidon ko namuna banayenge aisa orang-orang Kuala Lumpur tolong niat untuk jadikan masjid kita sebagai contoh jamaatein nahi mangenge jamaatein denge Kita bukan kita nak kena minta jamaah, tapi tuan-tuan nak bagi jamaah. Apni mahalla, apni masjid tu aisa namuna bana lo, log aaye daawat seekh kar jaye. Sehingga kita jadikan masjid kita, mahalla kita sebagai contoh, orang datang belajar usaha agama daripada tempat kita. Log aaye maqami kaam samajh kar jaye. Orang datang mereka faham usaha tempatan. Log aaye namaziyon ka mahol dekh kar jaye. Mereka datang tengok suasana orang sembahyang di tempat kita. 100% namazi masjid mein baithne wale dekhna hai to meri masjid mein aao. Kalau tuan-tuan nak tengok 100% orang yang datang solat berjemaah, mereka duduk musyarah harian datang masjid saya. 100% namazi talim ke halqa mein dekhna ho meri masjid mein aao. Nak tengok 100% orang datang sembahyang berjemaah duduk dalam halqa talim, main tengok kat masjid saya. 100% namazi mahana 3 din dene wale dekhne ho meri masjid mein aao. Nak tengok 100% orang datang sembahyang kedua 3 hari datang masjid saya. 100% mohalle ke gharon ke andar musalle bichne dekhna ho to hamare mohalle mein aao. Nak tengok 100% wanita-wanita sembahyang di rumah mereka datang kat mahalah saya. Auratein aake aapke mohalle ki auraton ke gharon ka mahol dekh kar ja rahi ho. Nah, sehingga wanita-wanita di tempat tuan-tuan tengok, datang tengok wanita-wanita di mahalah kami. Bachche aagar aapke bachchon ki deendari ko dekh kar deen par chalne wale ban ke ja rahe ho. Tengok anak-anak tuan-tuan datang tengok bagaimana anak-anak kami dapat di mahalah kami amalkan agama. Isliye buzurgon kaam aasan hai, seedha saada namumkin nahi hai. Usaha ni sangat mudah, sangat ringkas, bukan perkara yang mustahil. Allah maaf kar de, humne kaam ke sang khianat ki hai. Semoga Allah ampunkan kita, sebenarnya kita telah khianat dengan usaha. Humne kaam ko umumi nahi banaya. Kita tidak umumkan usaha ini. Humne kaam ko khusus kar liya. Kita telah khaskan usaha ini. Humne kaam karbunon ka bana diya. Kita telah khaskan usaha ini untuk karbun. Humne mulaqaton ke liye karbunon ko chhaat liya. Nak jumpa pula kita pilih jumpa karbun sahaja. Humne 3 din ke liye karbunon ki tashkil kar li. Bila nak keluar 3 hari tashkil karbun sahaja. Pure mohalle ka haq maar diya karbunon ko leke chale gaye. Kita telah abaikan hak seluruh mahallah kita, kita cuma buat keluar kartun. Buzurgon 3 din lagi jayenge lekin pura mohalla qiyamah ke din gardan pakdega hamari. 3 hari kita dapat keluar, tapi seluruh mahallah kita di akhirat akan tangkap kita. Aaj ummat nikalne ko taiyar hai. Hari ini umat sedia nak keluar. Har ek taiyar hai. Setiap individu sedia nak keluar. Hum milkar nikalne ko taiyar nahi hai. Kita tak sedia nak jumpa, nak keluarkan mereka. Humne to karkun tak kaam rakh diya. Kita jadikan usaha di kalangan karkun saja. Ye kaam karkunon mein hoga to fitna banega. Kalau la usaha hanya di kalangan karkun, dia jadikan jadi fitnah. Ye kaam karkunon mein hoga to party banegi. Kalau la kita jadi usaha ni di kalangan karkun, dia akan jadi group. Kaam usaha hoga jo ummat ke andar kaam kiya jave. Usaha ini apabila kita buat secara umum di kalangan umat. Har fard se mulaqat ki jave. Kita jumpa setiap individu. Har ek ke ghar pe jana ho. Kita pergi setiap rumah. Ghar ke har baligh fard ke paas jana ho. Kita jumpa setiap lelaki baligh di rumah. Har ek ko kaam samjhana ho. Kita fahamkan setiap orang. Har ek ko maqami kaam mein jodna ho. Kita bawa mereka ke usaha tempatan. Har ek ke 3 din lagwane ho. Setiap orang kita keluarkan 3 hari. Har ek ke chhille 3 chhille ki tashkeel ho. Setiap orang kita tashkeel 4 bulan 4 bulan. Har ghar mein fazail ki taleem ho. Setiap rumah ada hal ta'lim fadail. Har ghar ki auraton ka unke mardon ke sang 3 din lag raha ho. Setiap wanita keluar 3 hari dengan suami mereka. Kaam karkun na kar rahe ho. Jangan kita jadi usaha di kalangan karkun saja. Masjid ka har namazi kaam ki fikr mein jul raha ho. Bahkan semua orang datang sembahyang mereka sama-sama fikir. Masjid ka har namazi kaam ko le raha ho. Semua orang datang sembahyang mereka ambil usaha. Masjid ka har namazi kaam mein lag raha ho. Semua orang sembahyang buat usaha. Allah is tarah hame masjidon ko namuna bana de. Dan semoga Allah jadikan kita dapat masjid yang jadi boleh jadi contoh. Buzurgo thode din mehnat karke dekh lo. Tambuala usaha sikit masa saja tuan akan tengok. Thode din 2.5 ghanta nikal ke dekh lo. Tuan keluar bagilah 2 jam setengah tuan akan tengok. Thode din ghar ghar ki mulaqatein karke dekh lo. Tuan bagilah jumpa lah rumah rumah setiap hari tuan akan tengok. Thode din apne umumi gash ko sahi rukh pe le aao. Tuan buatlah gash kita, umumi kita dengan cara yang betul. Apne umumi gash ko mujahide qurbani pe lao. Kita bawa lah kita punya gash pertama kita dengan mujahadah dan korban. Jaise Nizamuddin ka gabrin farmane waise apna umumi gash karo. Macam mana orang Nizamuddin bagi tahu macam tu kita buat gash umumi kita. Jaise dusre gash ke liye samjhaya ja raha waise dusra gash kare. Sebagaimana gash kedua kita dibagi tahu macam tu kita buat. Dusre gash pe masjid ke har iman wale ko taiyar kare. Dan daripada gash yang kedua kita sediakan setiap orang Islam. Dusra gash karne ke liye na jaye. Kita bukan semata-mata nak pergi gas kedua. Dusre gas ke zariye dusri masjid mein kaam karne wala amla taiyar karne jaye. Kita pergi itu ialah untuk menyediakan orang-orang yang buat usaha agama di tempat tersebut. Aur pehle se jaan ke un par zimmedari dale. Dan sebelum kita pergi kita lantik tanggungjawab. Mahalla aapka hai. Mahalla kita punya. Sabke mijaz se aap waqif hain. Bahwa सबके मिजाज को आप जानते हैं semua tuan kenal orang punya sifat tabiat mereka sebab usia manusia semua orang bersedia dengan tuan ye mehnat apne mohalle mein humne shuru ki bahut faida hua kita buat usaha ini kita bagi tahu mereka kita buat usaha ini malah kita banyak faida kita dapat ye mehnat hum aapko karke dikhane aapke mohalle mein namazi badhenge dan kami akan tunjukkan cara ini di mahallah tuan tuan akan tengok orang sembahyang akan bertambah ye mehnat karke dikhane dindari aayegi dan tuan tunjuk usaha dengan cara ini agama akan datang ghar-ghar mein namaz zikr tilawat ka mahol Allah banayega setiap rumah akan ada suasana orang baca Quran suasana sembahyang hamesha hum nahi aayenge kami tak datang selama-lama hum karke dikhane karna aapko hai kami nak tunjuk pada tuan yang nak buatnya tuan pehle zunda zehni banana kita bentuk mulut awal-awal lagi pemikiran mereka Allah maaf kar de hum dusra gash kya kar rahe hain dusre gash ka mazak uda rahe hain tuan-tuan yang mulia kita hari ini kita tak buat gash kedua kita bermain-main dengan gas kedua. Orang tuh di dusre masjid mein ja rahe hain gas karne. Kita bertahun-tahun tapi buat gas kedua. Aur chuhe ka bachcha bhi kaam mein nahi lag raha. Na anak tikus mana kata tak dapat buat uzur. Ye dusra gas hai ki dusre gas ka mazak hai. Yani bukan buat gas kedua ni kita main-main dengan gas kedua. Dusra gas to masjid aur jamaat banane ke liye hai. Bahkan gas kedua ni untuk kita bina suasana agama di sana. Dusra gas wahan mashre ko zinda karne ke liye hai. Gas kedua untuk kita hidupkan masyarakat di sana. Dusra gas wahan taleem ka halqa lagane ke liye gas kedua untuk kita hidupkan halaqah ta'lim di sana. Dusra gas ghar-ghar ki mulaqatein wahan shuru karne ke liye gas kedua la untuk mulakan ziarah rumah ke rumah di sana. Hamari masjid mein kaam karne wale bahut saathi hain. Dia kata untuk di tempat kita banyak orang buat usaha. Kuch din ke liye do saathiyon ko masjid mein bheje taaki taleem mashwara ghar-ghar ki mulaqatein unko kuch din karke dikha de. Untuk beberapa masa kita hantar dua orang pada mahallah kita untuk buat ta'lim untuk buat gas untuk tunjuk cara yang betul kepada mereka. Apne gas ke liye un sabko bulana hai. Dan gas pertama tempat kita panggil mereka tengok. Yahan kaam ka nafa faida unko samjhana sikhana hai. Kita fahamkan mereka manfaat dan kebaikan buat usaha. Dusre gas bank ki jagah se 3 din ki tashkil karna hai. Dan kita tashkil pada tempat gas kedua untuk keluar 3 hari bersama kita. Wahan ke kuch logon ko apne saath 3 din leke jana hai. Beberapa orang daripada sana kita nak bawa 3 hari bersama kita. 3 din unko gas taleem mashwara khoob sikhana samjhana hai. Dalam 3 hari kita ajar macam mana nak buat taleem macam mana nak buat gas betul-betul. Aainda ke liye आने आप भी 3 दिन की जमात मोहल्ले की बनाओ dan kita beritahu untuk lain kali kamu bentuk jemaah 3 hari kamu sendiri हमारे दो साथी आपके साथ होंगे dua orang daripada kawan kita akan bersama dengan tuan jemaah unko banane pe lagaye kita bagi tanggungjawab buat bentuk jemaah kepada mereka rozana ki mulaqaton mein inko chalaye kita gerakkan mereka untuk jumpa mulaqat hari-hari chand mahine imandari diyanatdari ke sath mehnat kar le phir naubat us masjid mein dusra gash karne ke liye aayegi wo khud karne wale ban jayenge dan kita buat beberapa bulan saja di sana kita akan lihat kita tak perlu pergi tak perlu pergi buat kedua mereka akan buat usaha thode din hum mehnat imandari ke sath karke sikha do mere buzurgon unko hoy phir ek masjid aapko deni padegi aur aapko nayi masjid leni padegi tuan-tuan yang mulia mereka kalau buat betul-betul dengan penuh keimanan dan amanah dalam beberapa bulan sahaja mereka akan minta masjid lain untuk buat gas kedua mereka dan kita kena pergi buat gas kedua di tempat yang lain ia dusra gas dusri masjidon mein masjidwar jamaat banane ke liye gas kedua ialah untuk kita hidupkan bentuk jamaah masjid di masjid lain Allah maaf kar de hazaron masjidain aur chand masjidon mein kaam hai tuan-tuan yang mulia semoga Allah ampunkan ribuan masjid kita tapi hanya beberapa masjid saja ada aman ia masjid ki diwaare taras rahi hai daawat ke liye semua masjid mereka dahagakan usaha dakwah ye masjid ki diwaare ro rahi hai daawat ke liye dan dinding-dinding masjid mereka menangis minta usaha dakwah ya allah kahan gaye daawat ka kaam karne wale kata ya allah mana lah orang-orang buat usaha dakwah kahan gaye taleem ke halqe lagane wale mana orang-orang yang nak buat taleem kahan gaye deen ki fikron ka halqa lagane wale mana orang-orang buat halqa fikr agama kahan gaye masjidon mein logon ko laane ki mehnat karne wale orang-orang buat usaha nak buat orang datang masjid مسجد ایمان کے حلقے لگانے والے مانا اور عورائیں وہ حلقہ ایمان مسجد مسجدیں ترس رہی رو رہی ہیں مرم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں dan masjid sedang mendahagakan perkara ini kita duduk dalam masjid itu budilgo niat kalau ek masjid ni chodenge kita niat satu masjid pun kita tidak akan biarkan har masjid mein hum dusre gas ke zariye amal zinda karenge setiap masjid dengan perantaran gas kedua kita akan hidupkan har masjid mein 3 din ke zariye masjidwar jamaat banayenge dan dengan perantaran jemaah 3 hari kita akan hidupkan jemaah-jemaah masjid dusre gas ke zariye 3 din ke zariye har masjid mein amal ko zinda karna hai daripada gas kedua kita dan jemaah 3 hari kita, kita nak hidupkan amal di setiap masjid. Jab tak masjid mein da'wat nahi aayegi, gharon mein nahi jayegi. Selagi di masjid tidak ada usaha da'wah, selagi itulah agama tak datang di rumah. Jab tak masjidon mein ta'lim ke halqe nahi lagenge, gharon mein nahi jayenge. Selagi halqa ta'lim tidak ada di masjid, ianya tak akan ada halqa ta'lim di rumah. Jab tak masjidon mein iman ke halqe nahi lagenge, gharon mein nahi jayenge. Apabila halqa iman tidak ada di masjid, ianya tidak akan ada halqa iman di rumah. Jo masjid mein hoga wohi gharon mein jayega. Apa yang ada di masjid itu yang akan ada di rumah. Jo masjid mein hoga wohi mohallon mein jayega. Apa yang ada di masjid itu yang akan ada di mahallah kita. Jo masjid mein hoga wohi bazaron mein jayega. Apa yang ada di masjid itulah yang akan ada di bazar-bazar. Isliye Huzur Pak Alaihi Salatu Tasleem ne sabse pehle masjid ko aman se muzayyan kiya. Oleh sebab itu mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hiasi masjid dengan amal. Isliye sahabe ikram ne sabse masjid mein amal ko zinda kiya. Oleh karena itu para sahabat mula-mula telah hidupkan amal di masjid. Masjid Nabawi mein jo tha Madine ke har ghar mein tha. Apa yang ada di Masjid Nabawi ada di setiap rumah. Masjid mein jo ho raha tha har ghar mein ho raha tha. Apa yang ada di masjid ada di rumah. Masjid Nabawi mein Nabi tashkil kar rahe mardon ki, ghar mein aurtein tashkil kar rahi hain apne mardon bachchon ki. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tashkil semua sahabat-sahabat di rumah isteri-isteri mereka tashkil suami mereka untuk keluar. Masjid mein Nabi samjha rahe hain jannat aur jahannam, ghar mein aurtein samjha rahi hain jannat aur jahannam. Dan di masjid Nabi menceritakan mengenai syurga dan neraka. Di rumah wanita-wanita memberi menceritakan juga syurga dan neraka. Isliye buzurgo bhaiyo niyat karo karkun ka kaam nahi banayenge. Kita niat jangan jadikan usaha dakwah ni khas untuk karkun. Pure mohalle ko is kaam mein layenge. Bahkan kita nak bawa seluruh mahallah kita. Pure mohalle ke har mard ko kaam samjhayenge. Kita nak fahamkan setiap lelaki baligh. Har baligh mard ko Allah ke raste ke faide samjhayenge. Kita nak fahamkan setiap lelaki baligh faida keluar jalan Allah. Hari imandari ke सोचो तो मालूम पड़ेगा हमारे पड़ोसियों को मालूम नहीं तबलीग क्या है संतन ने मुल्ला जब kita tengok betul-betul bahawa kita punya jiran pun tak tahu tabligh apa हमारे मुल्क में आके देखो हम दिखाए काफिर भी जानता है तबलीग क्या है संतन ने मुल्ला kita datang ke di negara kami kadang kita tengok orang kafir pun tahu apa tabligh tu apa वो जानते हैं तबलीग से अच्छे इंसान बनते हैं cuma mereka tahu dengan tabligh ni manusia akan jadi orang yang baik भले इंसान तैयार होते हैं dengan ini akan jadi orang-orang yang baik लोगों के अंदर की बुराइयां निकल जाती हैं keburukan keluar daripada काफिर अपने बच्चों को पेश करते हमारे बच्चे को ले जाओ इसका शराब छूट जाएगा orang kafir pun mereka bagi anak-anak mereka bawalah anak kami supaya mereka ni tak nakal हमारे बच्चे को ले जाओ ये नेक बन जाएगा भला बच्चा बन जाएगा supaya anak-anak kami juga jadi anak-anak yang saleh anak-anak yang baik हमने तो काम को इतना टाइट कर दिया पैक कर दिया कि मोहल्ले के ईमान वालों को मालूम नहीं दावत तबलीग किया kita begitu tertutup kita buat usaha tuan-tuan yang mulia orang mahallah kita pun tak tahu apa usaha dakwah हमने तो काम को सिर्फ कारकुन का काम बना दिया sebab kita dah jadikan usaha ni usaha karkun saja. Nahi buzurgo bhaiyo niyat karo apni masjidon mein kaam ko badhayenge inshaallah. Kita niyat kita na tambahkan usaha di masjid kita. Apni masjid mein kaam karne wala hamla taiyar karenge. Kita na tambah lagi karkun karkun di masjid kita. Sabse pehle har namazi ko mashre mein taalim mein layenge. Yang pertama kita nak bawa setiap orang yang datang bersolat berjemaah dalam usaha kita. Iske liye apni tamriyan dukhayenge. Jadi kita kenalah bersabar dengan semua benda. Iske liye har namazi ke ghar pe dukaan par jayenge. Kita kena pergi jumpa setiap orang semayang di rumah dia di kedai dia har ek ko taalim aur mashware mein baithega faida samjhayenge kita kena faham setiap mereka faida duduk dan taalim dan juga dalam mesyuarat har ek ke andar iman ka noor hai dalam setiap orang ada nur iman thodi baat karo aadmi taiyar ho jata hai bila kita cakap sikit je mereka sedia hamare saal ki jamaat paidal bani satu jamaah setahun telah dibentuk tempat kami ek hamara dost paan ki dukaan pe paan khane ruk gaya satu kawan kami dia telah berhenti di kedai beli sirih ek naujawan baazu mein khada hai satu orang anak muda berdiri di sisinya mujhse kehne laga isse tashkil kar saal ki dia kata dia telah tashkil satu tahun main kaha joote khilwana hai to tashkil karo dia kata फिटवाना है दे कहता कल का मुतस्किल का मना करना कसूर का बाजार है पनवाड़ी की दुकान है नौजवान है साल की तस्किल kamu di budak ni dia duduk di kedai jual sirih dan kamu tak setahun dia kerana apna kaam hai baki faisla Allah ke hath mein dia kata kita kerja kita kena buat yang apa betul saya qareeb jaake baat shuru ki kemudian saya pergi dekat saya pernah bercakap mungkin saraf ki baat ba maash aa rahi kemudian dia dengan senyum penuh manis meri thodi baat kari pitna hai to pit lenge aaj nunda biarlah saya cakap kalau dia nak pukul dengan kasut pukul lah oh nashe mein kehne laga kya chahte hain dia kata kamu nak apa मैं कल साल की जमात जा रही है पैदल उसमें आपको जाना है मैं कहता बेसू आधा जमात से ताओ नकलवा कमो के नकलवा और मैं क्या जल्दी बात करके जान छोड़ाऊं कहीं मारे ना वो मैं कहता साया अपन चपा चपा चक्का नंदी ने पुकोर से फ्री जे बोले ठीक है मैं तैयार हूं मैं कहता सर जी मैं चलो जान बच गई लगातार अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है वो नशे में कह रहा उसको क्या होश है दिया माता तो वो लगातार दो घंटे तो पनी पनी है लेकिन शुरू जमात कल जाएगी 10 बजे की ट्रेन से दिल्ली लगातार बेसुख जमा आकर पगी के दिल्ली बेसुख पगी और 9 बजे आपको आना है मस्जिद में बुकस मिलन तो आना दादा का मस्जिद ओ नशे में कह रहे ठीक आ जाएंगे या चला मबू मबू तो लगातार अकेला से दादा बुजुर्ग अल्लाह की कसम 9 बजे बिस्तर लेकर आ गया जमी अल्लाह बेसुख बुकस मिलन दिया दादा मस्जिद साल पैदल लगाया दिया चला किलो सताऊ जलन का की अभी मैं थोड़े दिन पहले गया उस इलाके का वो जिम्मेदार है दान साया जो बाबू नहीं से जुंबा दिया दिया जारी होता कौन जावा दी तंबा दिया उसकी बरकत से कितने नौजवानों की जिंदगी दीन पर आ गई dan dengan berkat dia berapa banyak anak-anak muda dah datang kepada agama ummat kami lagne ko tayar hai lagane ko tayar nahi dia kata kita umat sedia nak keluar kita tak sedia nak sediakan mereka ummat Allah rasul ki baat sunne ko tayar hai sunane ko tayar nahi ummat sedia nak dengar cakap agama kita tak sedia nak cakapkan humne to kami karkun ka bana diya kita telah jadikan usaha ni untuk karkun saja talim mein to karkun Talim untuk karkun. Mesyuarat untuk karkun. Dan mesyuarat untuk karkun. Din-din untuk karkun. Dan tiga hari pun untuk karkun. Roski mulaka untuk karkun. Nak jumpa ziarah pun karkun saja. Karkun ini musibat. Ini bukan karkun tuan. Ini musibat. Mere budrugo bhaiyo Allah ke waste rahim khaye apni masjid par. Dia kata tuan-tuan rahmatilah masjid kita. Rahim khaye apni mohalle par. Kristianlah kat mahala kita. Niat karo imandari dhyanatari ke saath nabi ka kaam karenge. Jadi tuan-tuan yang mulia kita niat kita nak buat kerja agama ni dengan betul-betul penuh amanah apni masjidon ke liye 2.5 ghante imandari se denge kita nak bagi betul-betul 2.5 jam untuk masjid kita har purane sadi ka hafta tay karna kita setiap orang lama dia kena tentukan minggu mana nak keluar aur har purane ke sath 2 naye sadi jodna dan dengan orang lama kita letak 2 orang baru aur usko mohalle ke ghar baant dena kemudian kita nak bahagikan lorong-lorong di mahalla aur usko unne 27 din mein mehnat karke apni jamaat banao kita bagi kepada 3 orang ni 27 hari kamu usaha ai zindagi in gharon mein mehnat karke logon ko masjid mein lao kamu usahakan 27 hari dak rumah-rumah ni bawa mereka untuk ke masjid abhi tu yahi malum nahi kitne makan hai musalmanon ke hari ni kita tak tahu di mahalla kita rumah barkat se kaam kar rahe yahi malum nahi kitne baligh mard hai musalman batao dah kita buat usaha kita tak tahu berapa orang yahi malum nahi kitne namaz padh le kitne nahi padh le kita tak tahu berapa orang sembahyang berapa tak sembahyang budru ko ye kaam hai ki khel hai ini kerja ke main धंधा करने पता ही नहीं कितना माल है dan kita tahu kita untuk berniaga kita tak tahu berapa kita punya modal ye hosti kitna bika kitna baca kita tahu berapa yang jual berapa yang belum dijual ye hosti kitna nafa kitna nuksan kita tak tahu ke berapa untung berapa rugi ya tajir bahut jaldi diwala nikal deta hai tapi kalau macam tu dia kata peniaga ni dia cepat-cepat akan keluarkan orang gila maklum hoki bad jata hai dia kata dia tak mampu buat usaha bezergo ye tabligh nahi hai ini bukan tabligh tuan quran mein allah keh raha hai tijarat hai dalam quran allah kata perniagaan ye hamara dhanda vyapar hai inilah kerja kita iski punji hamare iman wale bhai hai modal kita semua orang islam beriman iski mehnat ka maidan sare mohalle ke iman wale ghar hai dan tempat usaha kita ialah semua mahalla kita bhai sari duniya mein mat jao kal se apne mohalle ko to mehnat ka maidan banao kalau kita tak boleh pergi satu duniya paling kurang di mahalla kita saja maidan usaha sari duniya mein mat jao kal se apne ghar mein to zalim ko halka lagao kalau kita tak dapat pergi seluruh dunia paling kurang kita jadi dalam mahalla kita tempat usaha hamare ghar hamara mohalla nahi laga duniya kya kab lagegi kalau kita punya mahalla kita tak ada bagi masa macam bila nak pergi seluruh dunia zimmedari pure alam ki hum par hai kita tanggungjawab seluruh dunia sari alam ko hame lana hai satu dunia kita nak bawa kepada agama abhi ghar walon ko nahi laya alam kab aayega agar ini sampai sehingga sekarang kita tak dapat bawa orang rumah kita kepada agama asko ke mohalle walon ko kaam mein nahi laya alam kab aayega bertahun-tahun kita orang mahalla kita tak dapat bawa apa nak bawa dunia isse buzurgo niyat karo maqami kaam ko mazboot karenge inshaallah kita niat kita nak kuatkan usaha tempatan kita मैं नहीं कहता 8 घंटे दो 2.5 घंटे दो ईमानदारी से दो सेता कहता तो दबगे 8 जाम बगेला 2.5 जाम ये 2.5 घंटा हमारा सही लगे मस्जिद के अंदर 2.5 जाम betul-betul kita gunakan untuk 2.5 घंटे के लिए साथी तैयार किए जाएं kita sediakan kawan-kawan lain untuk 2.5 jam masjid mein talim ka halqa mazboot kiya jaye dan kita kuatkan halqah kita di dengan 2.5 jam ini is talim mein har namazi ko baithalne ki koshish ki jaye kita usahakan dengan supaya mereka dapat duduk dalam talim kita uska mashwara jandar banaya jaye kita jadikan mashwara harian kita lebih beruh dan hidup ghar-ghar ki mulaqaton ko mazboot kare kita kuatkan ziarah rumah ke rumah narmi pyar mohabbat syafqat apne andar laaye kitab awa sifat malamo ka kaisa hai andar imandari ke sath roz mehnat karenge ko badle na badle khuda hame badal dega allah wala kitab buat dengan betul-betul tuan-tuan yang mulia orang lain berubah tak berubah tapi kita akan berubah imandari ke sath mehnat karenge wo deen pe aaye na khuda hame le aayega dan kitab buat usaha betul-betul kalau mereka tak datang kepada agama kita akan datang pada agama hamari masjid ke har umumi gashte teen din ki jamaat har hafte nikle daripada gash umumi kita setiap minggu kena keluar jemaah tunai ek hafta bahut ho gaya 3 din ki jemaat banane ke liye satu minggu tu cukup dah panjang untuk kita sediakan jemaah 3 hari imandari se mehnat karo har din 3 chille ki jemaat Allah dega bahkan kalau kita usaha betul-betul dalam masa seminggu jemaah 4 bulan dapat disediakan kam se kam rozana mulaqate mehnat karke hafte ke gash wale din 3 din ki jemaat aave paling kurang tuan-tuan mulia kita buat ziarah demi ziarah sehingga apabila hari gash pertama kita jemaah 3 hari tunai dapat dikeluarkan. Oh, 3 purane baki 8-10 naye ho. 2-3 orang lama, yang lain semua orang baru. 10 orang. Ye 2-3 ke liye jamaat banane ke liye 27 din ka waqt hai. Bahkan mereka yang 3 orang ni ada tanggung 27 hari masa untuk bentuk jemaah. Oh, purana kya jo 27 din apni jamaat ka bana sake? Dan apa orang lama kita nak panggil orang lama apa 27 hari tak boleh bentuk jemaah sendiri? Kya us purana se khuda kaam lega jo apne liye 3 din ke tasati taiyar na kar sake? Dia apa yang usaha kita dapat ambil daripada orang lama ni sedangkan 3 hari dia sendiri tak dapat disediakan 27 hari. Itu purana niat kita apni jemaah 3 din ki khud hum banayenge inshaallah. Oleh kerana itu sebab orang lama kena niat untuk bentuk jemaah 3 harinya sendiri. Karkun mil ke nahi jayenge. Jangan kita keluar kakun dengan karkun saja. Aisa karenge. Insyaallah macam tu tetap akan buat. 3 din ki jamaaton mein izafa ho har masjid ke andar. Setiap masjid kena bertambah jemaah 3 hari. Jitni 3 din ki zyada jamaatein banengi utni chille ke Allah nikalega. Sebanyak mana jamaah 3 hari bertambah sebanyak itulah jamaah 40 hari akan Jitni bertambah. Jitni zyada 3 din ki jamaatein niklengi utni khuda 3 chille ki nikalega. Begitu juga sebanyak mana orang yang keluar daripada 3 hari sebanyak itulah jamaah akan keluar 4 Jitni bulan. Jitni 3 din ki zyada jamaatein niklengi utni khuda mulkon ki jamaatein banayega. Sebanyak mana orang keluar 3 hari sebanyak itulah jamaah-jamaah luar negara akan disediakan. Jitni 3 din mein jayenge wohi hamari masjid ke haath pair banenge. Sebanyak mana orang keluar 3 hari mereka akan jadi kaki tangan untuk kerja di masjid kita. Jitne 3 din mein jayenge unke gharon mein taleem ke halqe lagenge. Sebanyak mana mereka keluar 3 hari sebanyak itulah halqa taleem akan ada di rumah mereka. Jitne 3 din mein jayenge wo chilla 3 chille wale banenge. Sebanyak mana jemaah orang 3 hari dikeluarkan sebanyak itulah mereka keluar 4 bulan 40 hari. Ise nayon ko 3 din mein leke jana. Oleh sebab itu kita kena bawa orang-orang baru ke 3 hari. 3 din tak khauf kaam sikhana kaam samjhana kaam mein thakana kaam mein lagana. Dalam 3 hari kita faham kepada mereka betul-betul usaha agama kita letihkan mereka usaha agama kita beri mereka kefahaman betul-betul akhiri din unki chille teen chille ki tashkeelain karna hari terakhir hari ketiga tashkeel untuk 4 bulan 40 hari akhiri din unko masjid ka kaam aur ghar ki taleem samjhana dalam 3 hari ini kita fahamkan mereka taleem rumah taleem masjid kepada mereka apne ghar apni masjid mein waqt dene ke liye taiyar karna kita sediakan mereka untuk beri masa kepada masjid mereka dan rumah mereka yahi 3 din wale 2.5 ghanta dene wale banenge orang 3 hari ini akan jadi orang yang akan beri masa 2.5 jam. Ada baik karenge ya khali sunte rahenge. Tuan-tuan nak buat ke nak dengar aja ni. Ada bolo. Karne ka. 3 din ki jamaate badhaye badhayenge inshaallah. Tuan-tuan akan tambah jamaat 3 hari inshaallah. Har purana 27 din mehnat karke apni jamaat banayega. Setiap orang lama akan usaha 27 hari nak bentuk jamaat sendiri inshaallah. Allah qubool farmaye semoga Allah terima doa isi tarah ek hafte mehnat karna hai aur apne markaz ko mazboot karna hai begitu juga kita nak usaha dalam satu minggu kita nak kuatkan markaz kita ek hafte ki mehnat ka nichod markaz ki sab guzari yani kita kata intifati usaha seminggu ialah malam markaz kita roz ki mulaqaton mein jahan dusri daawat nahi hai wahan markaz ki isme ki daawat nahi hai dan di antara kita mulaqat kita buat ziarah hari-hari kita dakwah mereka untuk sediakan jemaah di malam markaz sab guzari ke din mohalle mein eid jaisi khushiyan mane dan malam markaz di mahalla kita macam hari raya gharon mein khane pak rahe ho dan di rumah kita dimasak makan makan ghar mein bistar ban rahe ho di rumah kita sibuk duk ikat dan bedding kita aaj markaz ka din hai malam ni malam markaz aaj dibba jana bistar jana hai hari ini bedding dia akan suami dia akan pergi masjid hum ghar mein musalla bichha ke dua mein lagenge dan istri di rumah akan mentah musalla akan doa hamare mard allah ke ghar mein jaakar raat mein dua karenge dan suami saya akan pergi di markaz akan doa malam malam in dono ki dua par allah hidayat ki barish karenge dengan doa daripada suami punya istri di rumah, Allah akan turun hidayat. Mard ghar mein aaye usse pehle khana bistar taiyar rahe. Dan sebelum suami balik daripada tempat kerja dia, tempat tidur dia dan makanan dah sedia nak pergi markas. Apne gharon mein aisa mahol banaye, niyat kare iski inshaallah. Kita usah nak buat macam ni, suasana rumah kita dan tu inshaallah. Har purana khana bistar leke shabgudari mein aave. Setiap orang lama bawa tempat tidur dia dan juga makanan dia datang malam markas. Mahalle ka koi purana baste na daave jo shabgudari mein bistar khana leke na jaye. Tidak ada seorang orang lama pun yang tertinggal di mahalah, melainkan mereka datang bawa bedding mereka dan makanan mereka. Aur mahalle ka har naya iman wala maghrib se isha tak ka waqt khali kare. Dan juga setiap orang Islam, mereka luangkan masa di tempat mereka, orang baru, orang Islam, orang baru, di antara Maghrib dan Isyak luangkan masa. Nye log Maghrib se Isyak tak ka waqt de rahe hon, uski pure hafte mehnat karni hai. Dan mereka duduk, mereka orang baru beri masa di antara Maghrib dan Isyak, mereka usaha disuruh mahalah mereka. Har kaam karne wala purana ek raat apni masjid mein markaz mein de rahe hon, uski mehnat karni hai. Dan semua orang lama, mereka usaha satu malam untuk malam markaz mereka. Markal wale din asar mein apne mohalle ke majme ko jama kiya jaye masjid mein. Dan kita akan bawa pada malam markaz, kita bawa orang-orang di mahalla kita kumpul di masjid kita. Purane khane bistar leke masjid mein aa jaye. Kemudian orang lama bawa bedding dia dan makanan dia ke masjid. Mehnat karke sare naye majme ko jod rahe. Kemudian dia usaha, dia kumpulkan mereka semua. Apni puri masjid aur jamaat leke markaz pe aaye. Kemudian dengan jamaah masjid dia semua tu, dia datang ke masjid. Markaz ke isme ka naam hai bayan, taam, qiyam, teen kaam ka naam hai. Dia nama bagi malam markaz ialah bayan, taam, makan dan juga qiyam, i'tikaf. Ali bayan ka naam markaz nahi hai, bayan suna purane chale gaye. Dia kata bukan hanya dengar bayan saja, dengar bayan orang nama balik. Ali taam ka naam markaz nahi hai, ki aaye khana khaya chale gaye. Dia untuk makan saja datang markaz, makan-makan baru balik. Akali qiyam ka naam markaz nahi, aaye soye aur chale gaye. Yang bukan untuk tidur saja, malam markaz datang tidur kemudian balik. Apne margamon mein teenon cheez karni hai hame. Bahkan malam markaz tiga-tiga perkara kita kena buat. Bayan mein bhi hum ho, taam mein bhi hum ho, qiyam mein bhi hum ho. Dalam bayan pun kita ada, dalam taam makan pun kita ada, dan juga dalam i'tikaf pun kita ada. Hamare markaz jitne mazboot honge, sekuat mana markaz kita, hamara taluq markaz se itna mazboot hoga. Dan begitu sejauh mana kuatnya hubungan kita dengan markaz. Bujurgo yaad rakhna, markaz markaz nahi hota, power house hota hai. Dia kata markaz ni bukan markaz, tapi dia adalah power house. घरों में कितनी अच्छी लाइट की फिटिंग कर लो, अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं, एक छोटा सा बल्ब भी जलने वाला नहीं. Kalau kita wiring begitu baik di rumah kita, tetapi dia tidak ada connection hubungan dengan power house, maka satu bulb kecil pun tak akan menyala. Pangke hawa denge power house se jab connection hoga, apabila kipas ni akan berpusing apabila ada hubungan dengan power house. Choti badi light jalegi jab power house se connection hoga. Lampu kecil besar akan menyala apabila ada hubungan dengan power house. Aircon kaam karega garmi mein sardi layega agar power house se connection hoga. Aircon kita akan berfungsi sekiranya ada connection dengan power house. Aur fitting bahut achhi power house se connection nahi, mere buzurgo mombatti jalani padegi, bulb chhota bhi jalne wala. Tonton ya mujhe kala lagi, kita punya wiring cantik tapi tak ada connection dengan power house, kita kena pasang lilin juga, lampu tak akan. Har purana niyat kare hafte wari mashre mein mujhe aana hai. Kita semua orang lama kena niat malam markaz kita dalam mesyuarat mingguan kita nak datang. Mashwara se taqaza leke apni masjid pe jana hai. Dan datang mesyuarat kita nak bawa balik taqaza ke mahallah kita. Apni puri masjid ke purane logon ko leke markaz pe aana hai. Kita nak bawa orang-orang lama datang ke markaz. नयों को तरगीब दे के आएंगे, दूसरे नयों को लाने की फिक्र दिलाना है. Dan kita nak tergerakkan orang-orang baru supaya mereka juga kita dapat bawa setelah mereka jadi jemaah masjid. Aur purane baad mein hum tak laga kar baith kar alam ke taqaze sochna hai. Dan bila tu kita balik, kita kumpul mereka semua, kita nak bawa kumpul semua nak beri taqaza alami. Chille tin tin chille behrum ki jamaaton ke taqaze lena hai. Kita nak ambil taqaza pak bulan pak bulan hari luar negara. Taqaze le jaakar apne mohallon mein pure hafte mehnat apne aap ko karna hai. Kita nak bawa balik daripada mesyuarat ni taqaza, kita nak usaha sepanjang minggu di mahalla. Insya buzurgo bhaiyo, hamari masjid ka maqami kaam mazboot ho jaye, hamara markaz mazboot ho jaye, Kuala Lumpur ki kaya palat jayegi. Tuan-tuan yang mulia, kalau lah di mahalla kita usaha kuat, malam markaz kita kuat, maka suasana Kuala Lumpur akan berubah. Aapke asraat pure mulk par padenge, kesan daripada sini akan tersebar ke seluruh. Aapke asraat pure Indonesia mein padenge, kesan tuan-tuan akan tersebar ke Indonesia. Aapke asraat Brunei mein padenge, tuan-tuan punya kesan tersebar ke Brunei. Aapke asraat Singapura mein padenge, kesan tuan-tuan akan pergi ke Singapura. Aapke asraat Cambodia jayenge, kesan tuan-tuan akan pergi ke Cambodia. Aur kahan kahan aapke asraat nahi jayenge. Sampai mana mana kesan tuan akan pergi? Log kaum sikhne aapke paas aayenge. Orang nak belajar usaha akan datang di sini. Log kaum samajhne aapke paas aayenge. Faham usaha mereka akan datang sini. Log kaum ka mahol dekhne aapke paas aayenge. Mereka nak tengok suasana usaha mereka datang sini. Niat karo mehnat karke aisa mahol hum banayenge. Tuan-tuan niat kita nak buat mahol macam tu insyaallah. Insyaallah. Karne wali zat Allah ki hai. Yang nak buat ialah Allah. Hamare bas ka zam kar le. Kita cuma azam saja. Baik karenge. Tentu akan buat. Dhai ghanta har ek masjid ko dega. Dua setengah jam dia orang akan bagi. Apni masjid ke mashwara talim ko jandar banayenge. Kita nak jadikan mashwara kita talim kita. Apne dono gas ko sahi rukh pe layenge. Kita nak buat dua-dua gas kita dengan betul. Apne gharo mein talim ka halqa lagayenge. Kita nak buat halqa talim di rumah. Apni tinne ki jamaaton mein izafa karenge. Kita nak tambah jamaat 3 hari. Apne pure mohalle ko samet kar markaz pe aayenge. Kita nak bawa jamaah masjid kita ke markaz. Allah qubool farmaye. Semoga Allah terima. Allah asan farmaye. Semoga Allah mudahkan. Iske liye khud duaon ko bhi ehtimam kare. Dan tuan jagalah doa sungguh-sungguh. Maghrib mein jam kar baithe. Lepas maghrib duduk betul-betul. Bahut faida hoga insha. Insyaallah banyak faida tuan akan dapat. Baith kar isi ke muzakare kare ya dua mein lage kisi aur kaam mein na lage. Tuan buat muzakarah ni kemudian tuan sibukkan dengan doa jangan buat benda lain. Zikir mein tilawat mein lage. Dan sibukkan dengan zikir dan tilawat insyaallah.